Middernacht, het begin van maandag 23 februari. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Het lichaam dat vanochtend in een natuurgebied bij Nijmegen werd gevonden is inderdaad van de vermiste Mariska Peters. De politie hield er al rekening mee dat het de 21-jarige vrouw uit Nijmegen zou zijn. Haar lichaam werd gevonden door speurhonden die haar familie had ingezet. Mariska Peters verdween 2 weken geleden toen ze onderweg was naar een vriendin. De politie vermoedt een misdrijf. De Amerikaanse autoriteiten waarschuwen voor aanslagen op winkelcentra in de VS. De islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab in Somalië heeft zijn aanhangers in een video opgeroepen de aanslagen te plegen op winkelcentra die door Joden of Amerikanen worden geëxploiteerd. De spreker in de video heeft het over het op één na grootste winkelcentrum van de VS in de staat Minnesota en over winkelcentra in Canada, Groot-Brittannië en Frankrijk. De Universiteit van Amsterdam heeft gesproken met de studenten die al 1,5 week een faculteitsgebouw bezetten. Dat gesprek vond plaats onder leiding van de Amsterdamse burgemeester Van der Laan. Wat het heeft opgeleverd is onbekend. De studenten wachten nu op het voorstel van het college van bestuur van de universiteit. De studenten begonnen hun bezetting van het Bungehuis 10 dagen geleden en ze eisen meer inspraak en minder bezuinigingen. Jazz-trompetist Clark Terry is op 94-jarige leeftijd overleden. Terry speelde samen met grote namen als Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald, Billie Holiday en Ray Charles. En verder speelde hij in orkesten van Count Basie en Duke Ellington. Hij was jarenlang een van de vaste bandleden van The Tonight Show. Het weer, regen en natte sneeuw en daardoor kan het glad zijn. En er staat ook een stormachtige wind, kracht 6. Morgenochtend wordt het droog, dan neemt de wind af, dan breekt de zon door en dan wordt het zo'n 9 graden. Morgenmiddag gaat het weer regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Welkom bij Echte Jan, de best beveiligde radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. Ik ben Thierry-Jan Baudet, Jan Heemskerk op de vlucht voor ISIS. En dat doet hij goed. Het beeld bij het geluid heb je natuurlijk op echtejan.nl. En de hashtag op Twitter is niets anders dan Echte Jannen. Een Echte Jan ben je of je bent het niet. Dat is genetisch bepaald. Dus ga je gezellig je voetbalclub steunen in Rome. Maar vind je het nodig om de boel daar te slopen en met de politie te knokken? Krijg je een jaar gevangenisstraf en een boete van €45.000, zoals zogenaamde Feyenoord-hooligans, dan ben je een ontzettende Johan. En zeker weten, Thierry. En laten we nog even kijken wie deze week nog meer de echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, ik kan natuurlijk niet ontbreken deze week, trouwens, dit hele jaar. Onze grote vriend Mark Verheijen. Een aantal declaraties fouten. Dat is fout, dat is niet goed. En dat gaan we rechtzetten. Ah ja, dat is fout en dat is niet goed. De vraag is natuurlijk, is Mark Verheijen al weg? Nee, Mark Verheijen is nog steeds niet weg. Want Mark is niet alleen aangeschoten wild. Er zijn ook al een vrachtwagentje of 24 overheen gereden. Vreemd dat de VVD de man nog laat zitten. Verstandiger zou het natuurlijk zijn om voor de verkiezingen deze ballast te lozen. Maar goed, de liberalen willen liever Verheijen dan een redelijke uitslag bij de Provinciale Statenverkiezingen. Het lijkt er dan ook op dat Mark Verheijen iets weet dat niet naar buiten mag komen. En u mag raden wat dat is. En ik begin te vragen aan Thierry Baudet, wat denk je dat Mark Verheijen weet waarom hij nog in het zadel zit? Ja, ik weet het eerlijk gezegd ook niet. Maar hij is natuurlijk wel heel close met de VVD-top. Ja, met de DVD, de VVD-top of met de VVD-bottom. Let op mensen, positief geluid over een Neder-Marokkaan. Onze Abu Taleb was gewoon... Ja, en als je het hier niet ziet zitten, mag ik het zo zeggen, rot toch op? Ja, rot toch op, Baudet, als je godverdomme je tekst niet kan lezen... Dit was het volgens mij precies wat hier stond. Hij werd ontvangen door de vicepresident als ware held. En burgemeester, wat is hij allemaal nog niet nog meer? Moslim. Hij is heel kritisch op natuurlijk de radicale moslims. Maar is hij ook kritisch op het geloof? Dat vraag ik me af. Kijk, hij is natuurlijk daar als held ontvangen. He, want daar, ik bedoel, hoeveel islamitische burgemeesters in het Westen hebben we? Nou, volgens mij eentje. En dat is Abu Laatkleppi. Maar waarom speelt hij daar nou zo'n grote rol? Nou, als je dus kijkt naar dat Witte Huis verhaal, dan zeiden ze allemaal... ja, maar dit heeft niks met de islam te maken. En dan had Abu Talib moeten zeggen, ho, ho, ho, ho, ho, jongens, ik lees een boek voor mijn geloof, de Koran. En daar staat dat het alles met de islam te maken heeft. Maar dat liet hij even varen. Toch is het geweldig dat hij zich zo uitspreekt. Dus ik vind het toch wel een beetje een Jan. Jan? Nou, dat kan je vinden. Jerry? Maar goed, Abu Talib, voor jouw gevoel een echte Jan. En waarom niet? Oh, god. We hebben er nog eentje in het huis. Bas Meesters. De poster mag overal afgebeeld worden, maar niet 3 weken lang op een onderwijsinstituut. Dat vonden we net iets te ver gaan. Ja, Bas Meesters is de baas van School van Journalistiek in Zwolle. En Bas Meesters is het type waar de moffen in 40-45 mee in hun handjes wreven. Want Bas Meesters was namelijk enorm Charlie na het uitmoorden van de redactie van het satirische tijdschrift. Maar liet de posters uit zijn school verwijderen met de afbeelding van het blad. Omdat dat beledigend zou zijn voor de islamietjes. Ja, dus hij is eerst Charlie en daarna draait hij het blad alsnog even de nek om. Bas Meesters is dus niet alleen maar een Johan, maar de Anton van de week. Week. Bert Koenders. Ik heb dus een verzoek gekregen om dat in te trekken. Dat vind ik dan belangrijk dat om die reden mensen dan ook niet naar Nederland komen. Ja, de islam is niets anders dan de religie van de vrede en gezelligheid brengend. En Bert zag dus geen enkel kwaad in de jihadbijeenkomst in Rijswijk die begin maart zou worden georganiseerd. Toen werden de media wakker en werd Bert eigenlijk ook pas wakker. Ging hij kijken wie er allemaal kwamen en besloot toen toch nog 3 visa in te trekken van de 7 haatbaarden die zouden komen. Laat, maar ja, doe toch maar wat. Ik denk, een halve Jan? Nee man, je snapt er helemaal geen reet van het concept. Ten eerste, 3 van de 7. Terwijl je gewoon moet zeggen, pleur even lekker alle 7 op naar je moer. Kijk, allemaal leuk en aardig hoor. Je hoeft niet zo'n avondje gezelligheid te verbieden. Maar we gaan niet haat importeren uit het buitenland. Dat doen we al genoeg. Maar Koenders, die kwam er pas achter toen Geen Stijl erover ging schrijven. Toen de Telegraaf ook dacht van, nou, Geen Stijl schrijven erover, laten wij dat ook maar even doen. Toen dacht Koenders, goh, laten we eens even kijken. Toen zeiden ze bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, oh, nou, ze staan niet op de lijst. Plum, plum, plum, plum. Maar laten we nog even verder kijken. Oh jeetje, die zeggen ook geen leuke dingen. Nou, dan mogen er 3 niet komen. Oftewel, als die luie flikkers daar in Den Haag helemaal niet eens in de gaten hebben wie er haat predikt, notabene zat er een Belg bij, onze zuidenboer. Kan je vragen wie staat er op de lijst? Je kan je beter afvragen wie staat er niet op de lijst. Dus Bert Koenders is helemaal geen halve Jan. Het is een enorme Johan. Dat je het even weet. Nou, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan. Even kijken, vindt de agenten tot nu toe leuk? Ja, duim omhoog, dat is toch altijd prettig, hè? In de studio is aangeschoven onze hoofdgast Arno Wellens. Hij was werkzaam bij KPMG, werd weggekocht door Quote 500 om de rijken der rijken onder de loep te nemen. En is nu luis in de pels van online magazine 9to5. Dat aankondigde op de website bedoeld te zijn voor de betere kantoorpik. Precies de doelgroep van dit programma. Welkom Arno. Je bent hier omdat we een beetje willen praten over de euro en de corruptieschandalen die schuilgaan achter de euro en de Europese Unie. Samen met Jort Kelder schreef je een pamflet erover dat volgende maand in tweede herziene druk uitkomt. Het euro-evangelie. Daarover straks meer. Nu eerst even de actualiteiten. Ja, nu we het toch over nicht en corruptie hebben. Mark Verheijen, hoe kijk jij naar de zaak? Ik bedoel, hij kan bijna gewoon naar Brussel gaan en bijna een baantje krijgen. Dat moeten we maar zien. Ik heb geen idee hoe dit gaat aflopen. Maar dit is wel een soort bonnetjesdeclaraties waarvoor je in Brussel absoluut niet aan je jasje getrokken zou worden. Want daar hoef je niet eens je bonnetje in te leveren, hebben we gelezen. Nee, dat is ook zo. Dus er zijn mensen die met veel ergere dingen zijn weggekomen. Ja, maar goed, hoe denk je dat het nou gaat aflopen? Je kan moeilijk zeggen, ja, ik weet niet hoe het gaat aflopen. Nee, we weten allemaal niet hoe het afgelopen. De enige die het weet hoe het gaat aflopen is Jomanda en die is dood. Ik bedoel, is dat zo? Ja, is Jomanda dood? Jomanda leeft. Nee, maar begrijp je wat ik bedoel? Deze man is niet meer te redden. Of denk je dat hij hier nog uit weet te komen? Wat je zegt, in Europa zou je hiermee wegkomen. In Nederland zijn we toch een stukje strenger. Ik moet zeggen dat ik hier geen idee van heb. Ja. Oké, gaan we snel naar het volgende onderwerp. Ja, sorry. Ja, ik hoop dat je daar wel idee van hebt. Ruud Koopmans. Mag ik iets zeggen over moslims? Ja, gaan we het nu over hebben. Een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat 45% van de Nederlandse moslims fundamentalistisch of radicaal is. En 70% vindt dat de regels van de Koran belangrijker zijn dan de Nederlandse wet. Mag ik iets zeggen over moslims? Nu mag hij wat zeggen. Vind je niet, Jan? Ja. Nou ja, zeg maar wat. Zeg maar, ik vind het heel erg dat dat jihadgala waar we het net over hadden, dat het verboden is. Ik bedoel, je hebt toch vrijheid van meningsuiting? Dat gaat verboden. Twee kanten op. Gaat door. Ja, een paar mensen mochten niet komen omdat ze nare dingen hebben gezegd. Dat vind ik best wel... Dat is toch tegenstrijdig. Met name als je in het moslimdebat de gematigde krachten wil laten winnen. Arno. Dan moet je toch afvragen waarom je iets zou verbieden als je juist vrijheid van meningsuiting hebt. Maar goed, Arno, dat is wat ik vind. Op aandringen van de terreurcoördinator zijn die mensen geweigerd. Dus vrijheid van meningsuiting is... Ik bedoel, ik kan bijvoorbeeld nu zeggen... Arno Wellens is een enorme paardenlul. Hè? Dat zeg je, nou, dat is niet zo. Of dat is jouw mening, prima. Ja. Maar als ik dus zeg, Arno Wellens, die moeten we zijn kop afzagen. Want het is een vieze kafir. Dan wordt het lastig. Want dan is namelijk oproep van geweld. En daar hebben wij een wetboek voor. Ik bedoel, onze vrijheid van meningsuiting is begrensd. Deze mannen staan bekend op dat ze antisemitische leuzen gillen... waarin wordt geroepen om joden te vermoorden of ongelovigen te vermoorden. Dan kan je wel zeggen van... ja, maar het is vrijheid van meningsuiting. Die is absoluut. Het is geen level playing field, want dit heeft namelijk niks met verbaal sparren te maken. Zij roepen op om jou en mij te vermoorden. Als het waarschijnlijk niet, want ik hoor net dat je hand in hand loopt met dat soort types. Maar ik bedoel, snap je wat ik bedoel? ik begrijp een beetje wat je bedoelt. Overigens moeten we niet te veel waarde hechten aan de kwaliteit van het werk van onze inlichtingendiensten. Nee. Die zijn totaal uitgekleed, die zijn helemaal waardeloos. Onze inlichtingendiensten zijn in staat om het WhatsApp-verkeer tussen Thierry Baudet en mij te checken. En dat gebeurt ook. Aan de andere kant, wij zijn nu in een conflict verwikkeld. In twee eigenlijk. In de eerste plaats tegen de Islamitische Staat. Onze inlichtingendiensten kunnen ons niet vertellen hoe sterk dat leger van de Islamitische Staat is. Dus wij hebben jongens en meisjes die in F-16's vliegen. Die lopen het risico dat ze neerstorten en dan verbrand worden, zoals we met de Jordaan hebben gezien. Als wij willen inschatten hoeveel soldaten er van die Islamitische Staat per vierkante kilometer zijn, wat de kans bepaalt, dat bepaalt hoe groot de kans is dat ze gepakt worden, dan weten wij dat niet. Wij hebben geen idee hoe sterk onze vijand is. Nee, maar we kunnen wel ons Twitterverkeer en onze... Waarmee je maar wil zeggen? Dat de inlichtingendiensten die wij hebben, die zijn totaal waardeloos. Maar ja, goed, dat wisten we toch al? Sorry? Dat wisten we toch al? Ja, maar als dat het argument is van vrijheid van meningsuiting... Ja, maar de coördinator terrorismebestrijding... Die vindt iets, ja, dan vind ik dat geen argument. Nee, maar goed, ik heb helemaal geen verstand van moslims en weet ik wat. Nee, dat is te horen. Maar dit, je wilde er graag wat over zeggen. Nee, maar vrijheid van meningsuiting. Ja, toch? Ja, nee, maar goed, als vrijheid van meningsuiting. Ja, maar je begrijpt toch wel dat vrijheid van meningsuiting dat is allemaal leuk en aardig als je een soort level playing field hebt in de vorm van, ik vind dit en jij vindt dat. Waarschijnlijk vindt Arno dat die Feyenoord-supporters in Rome ook vrijheid van meningsuiting hebben. Wat probeer je nou in één keer te beschermen? Een beetje geswitcht van onderwerp. Nee. Ik probeer die man uit te leggen wat vrijheid van meningsuiting is... en wat oproepen tot haat en geweld is. Ja, en ik steun jou door te zeggen... als je de gedachtegang van Arno volgt... dan zou je moeten zeggen dat die Feyenoord-supporters in Rome... ook alleen maar hun vrijheid van meningsuiting hebben. Ja, precies. Vind je dat ook, hè? Dat de pissen in de Spaanse trappenfonteinen... uiting van vrije meningsuiting is, Arno. Ach, je moet het zo zien. Vrijheid van meningsuiting, dat is net zoiets als zwanger zijn. Je bent het wel of je bent het niet. En je hebt ofwel vrijheid van meningsuiting, ofwel je hebt hem niet. En als je hem wel hebt, dan is die absoluut, is die oneindig. En zeker ook voor moslims. Maar jij wil zeggen dat de tolerantie voor intolerantie leidt tot tolerantie. In mijn ogen leidt die namelijk tot intolerantie. Oké, nou ben je hem helemaal kwijt. Maar... Nou, ik zal het je uitleggen. Als jij namelijk zegt, je mag alles zeggen. Hè? Ja. Want jij bent heel tolerant. Ik ben heel intolerant. Laat ik zeggen dat ik een haatmoslim ben. En jij zegt, maar hij mag ook alles zeggen, want hij is een haatmoslim. Dan zeg ik, die Arno Wellens moet je kop eraf gehakt worden. Dan zeg je, ja, maar dat mag hij zeggen. Ja, dat mag hij zeggen. Nee. Voep, kop eraf. En dan heb jij gewonnen. Dan lig je in je graf zonder hoofd. En dan borrel je nog een beetje uit je nek. Maar hij had wel vrijheid van meningsuiting. Ja, dan denk ik, wat heb je daar nou aan? Het is toch overduidelijk dat er een grens ligt bij het wel of niet plegen van geweld. En bij het oproepen tot geweld. Als je dat niet doet en je hangt een bepaalde stroming aan... Waar wij drieën ons misschien niet zo goed bij kunnen vinden. Ja, dan zal dat zo zijn. Ik woon in een vrij westers land met wetten. Een open samenleving. Op het moment dat je dat kapot wil maken, dan moet je opsodemieteren. En dan kan je zeggen, maar ik heb vrijheid van meningsuiting. Nee, je haat vrijheid van meningsuiting. Mm-hmm. Je bent tegen die wet waar die vrijheid van meningsuiting in staat geschreven. Ga lekker in je woestijn lopen te schreeuwen tegen alles en nog wat, joh. Ik begrijp je punt. Hitler is ook democratisch gekozen. En het eerste wat hij deed was de democratie om zeep helpen. Maar toch, ik blijf erbij, er zit iets tegenstrijdigs in. Ja, nou, zodra prima. Je bij vrijheid van meningsuiting daar grens aan stelt. Ja, dus jij vindt ook dat je Mein Kampf moet kunnen lezen? Ja, die heb ik ook thuis liggen. Ja, ik ook. Ik vond het een waardeloos boek. Ja, dus niet doorheen te komen. Slecht geschreven. Ja. Je kan veel over Hitler zeggen, maar hij was niet zo goed in schilderen en ook niet zo goed in schrijven. Nee, hè? Enfin, volgende onderwerp. Jolante is zwanger. Wat vind je daarvan? Wie? Jolante. Oh, van... Je weet wel. Van Wesley. Wat vind je daar nou van? Of heb je, ja, laten we daar eens over hebben. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Laten we het zo zeggen. Nou, ik denk dat, dat ze geen hechting nodig heeft. Als je een kind van Wesley Snijder krijgt, dan die wandelt er zo uit. Okay. Het spijt me, ik heb daar geen professionele mening over. Nou, weer niet. Hey, overigens, over vrijheid van meningsuiting gesproken. In Somalië hebben twee Nederlandse Somaliërs zich opgeblazen. En dan vraag ik me altijd af, dat is gek eigenlijk. Hè? Dat ze dan komen ze naar Nederland, omdat ze het geweld uit Somalië ontvluchten. Dan zijn ze hier asielzoeker. Nou, zitten ze een tijdje kat te kauwen. En dan op een gegeven moment gaan ze dan terug naar Somalië om zichzelf op te blazen. Denk ik, maar goed, ik ben ook maar een rechtspopulist. Was daar gebleven en had je eerder opgeblazen. Had ons weer geld gescheeld. Dat is een raar fenomeen. Dat is al zichtbaar, met name in Engeland, vanaf de jaren 70. Is dat mensen die hier naartoe komen, om de een of andere reden radicaliseren en dat sneller doen dan in hun thuisland. Oh ja, dus... want je hebt wel gelijk. Want in Somalië is het daar hartstikke vriendelijk. Al die mensen die er zijn gebleven, die zijn lekker om de meiboom aan het dansen. En met madeliefjes aan het strooien. Nee, dat is... Al-Shabaab komt ook niet uit Somalië. Dat komt gewoon uit Amsterdam-West. Daar kom ik trouwens net vandaan. Oh, ja. Nee, maar zonder gekheid. Dat is, men zag dat bij de migrantenfamilies uit Pakistan. De oude kolonie, in mindere mate Bangladesh, een beetje India. Dat mensen naar Engeland kwamen en er iets van wilden maken. En naarmate ze verder in de generaties kwamen, weet ik niet. Radicaliseren ze enorm. De aanslagplegers bijvoorbeeld bij die bomaanslagen met die bussen in Londen. Dat waren jongens die in Engeland waren geboren. Homegrown. Ja. Daar zat het een grappige... Ja, en meestal ook nog wel eens goed opgeleid. Ja. En dan vervalt dat hele sociaal-economische plaatje, waar de GroenLinks onder ons altijd zegt van, ja, maar ze hebben geen stage en geen trapveld, dus ze krijgen geen kans op de arbeidsmarkt. Maar dat is eigenlijk gelul. Ja, dat denk ik zeker. Maar hoe komt het? Maar goed, dat beredeneer ik vanuit een westers brein. Kijk, als ik dus zeg maar in Somalië zit en ik zie een paar van die droge bomen en wat zand en iedereen is elkaar aan het vermoorden en ik denk van, nou, ik kan naar het westen en daar heb ik alle kansen. Nou, dan ben ik daar heel blij mee. Dan ben ik heel blij dat ik dat allemaal kan doen. Maar blijkbaar doen wij hier iets waar ze heel kwaad van worden en ons willen vermoorden. Wat zal dat zijn, denk je? Wat zal dat vonkje zijn? Dat weet ik niet. Je stelt me allemaal vragen waar ik echt het antwoord totaal niet op weet. Ach, we maken het ook uit. Ik lul het liever ook zelf vol. Ja, lul maar aan elkaar. Nee, zonder gekheid. Ik weet het niet. Nou, weet je wat we gaan doen? We gaan zo meteen lekker met je verder praten, Arne. Ja, gewoon over dingen waar je wel een antwoord op hebt. Zo is het. En zo niet klets ik die tijd ook gewoon vol. Of ik geloof ik. Dus wees niet bang. Er vallen weinig stiltes. Was met Thierry en Jan aan het verhaal. Zo is het. In ieder geval, nee, we praten straks met je verder, Arne, over zaken waarvoor je hier bent gekomen. Gelukkig. Nou, ik denk dat het tijd wordt voor... ja, daar gaat hij al. Op Windesheim, Hogeschool voor Journalistiek, zijn posters van Charlie Hebdo verwijderd om te voorkomen dat de moslimtjes daar niet beledigd zouden worden door een cartoon met de profeet Mohammed erop. Of er islamitische leerlingen hebben geklaagd, is niet duidelijk. Maar de directeur vond het nodig deze spotprenten weg te halen. U denkt waarschijnlijk, wacht eens even. Op de school voor journalistiek moet de vrijheid van meningsuiting toch als een paal boven water staan? Juist daar moet geleerd worden problemen te bespreken en te agenderen. Wat krijgen we nu? Wel, ik kan u melden dat de scholen voor journalistiek in het land opleidingscentra zijn voor politiek correcte linksgoedvolk. Ikzelf zat op de SVJ te Utrecht. Daar werd ons op de eerste dag gemeld dat de Telegraaf niet alleen een slechte krant is, maar ook een foute. Daar gaf de oud-hoofdredacteur van de communistische krant de waarheid les in objectief krantartikelen schrijven. Ziet u het al voor zich dat de oud-hoofdredacteur van Volk en Vaderland, de NSB-krant, zo'n positie zou krijgen ergens? Daar gaf een antiglobalist college in politicologie. Hij zei dat een stem op Pim Fortuyn hetzelfde is als een lidmaatschap van Hamas. Daar werd verboden op een negatieve manier te schrijven over de multiculturele samenleving en de islam. Het zijn indoctrinatiepaleizen waar je niets anders leert dan te denken en te opereren als fatsoenlijk links. Geen enkele uitdaging tot het vormen van een eigen mening is daar lesstof. Als klap op de vuurpijl moest ik bij de directeur van de school voor journalistiek komen, omdat na een artikel van mij de school op slot moest vanwege ernstige brandveiligheid. Meneer vroeg mij waarom ik dit naar buiten had gebracht en of ik dat niet meer wilde doen. Ik heb op de school voor journalistiek één ding geleerd trouwens. Zet bij elke zogenaamde autoriteit je vraagtekens en verwacht dat linkse mensen de waarheid niet willen zien. dat deze opleidingen nog nooit door een schoolinspectie zijn gesloten, zegt meer over de schoolinspectie dan over de opleidingen. Kritiekloze journalisten opleiden is namelijk een gevaar voor de democratie. Nou. Stukje kwaliteitsradio naar de mensen toe. Arno Wellens, onze hoofdgast. Hij schreef het boek Het Euro-Evangelie met een voorwoord van Jort Kelder, zijn baas bij 9to5. En we praten met hem over de eurocrisis, de Griekse crisis en de toekomst van de Europese Unie. Arno, van harte welkom. We hebben je net al even gesproken. Maar nu gaan we naar de onderwerpen waar je wel verstand van hebt, zoals je net al aangaf. Even heel, heel bazaal. We hebben nu de hele Griekse situatie gezien. En een van de dingen daarmee is dat Nederland natuurlijk garant staat voor die Griekse schulden. Om hoeveel geld gaat het? In het geval van Griekenland, wat hun totale schuld is. En wat moet Nederland daaraan meebetalen? In het geval van Griekenland staan wij nu voor zo'n 12 miljard euro garant. Tenminste, dat hebben wij al overgemaakt. Ja. En het is de vraag of dat terugkomt. Ja, maar we staan nog voor meer garant. Als Griekenland morgen bij wijze van spreken uit de euro zou stappen, dan zouden we meer dan 12 miljard kwijt zijn, toch? Is het niet zo dat we 18 miljard al over hebben gemaakt en garant staat voor 12? Laten we daar Arno eens eventjes aan het woord over laten. Wat denk jij? Ja. Kijk, het is een complex probleem, maar wat je moet weten is dat het geld al lang is kwijtgescholden. Oh, wat? Maar dat weten wij nog niet. Nee, dat weten jullie nog niet. Nee, want hoeveel geld? Ik sprak Mark Verheijen voordat die scheidluis onderdook. Toen zei hij, nee, we krijgen het nog allemaal terug. Met rente. Nee, dat is niet waar. En dat heeft de baas van het Europese Stabiliteitsfonds ook al toegegeven. Hoe komt het dat de baas van dat Stabiliteitsfonds dat toegeeft? Wie is dat eigenlijk, de baas van het Stabiliteitsfonds? Klaus Regling. Maar hoe komt het dan dat onze eigen parlementariërs, die wij zelf hebben gekozen, die zich volksvertegenwoordiger noemen, ons voorliegen? Ten eerste omdat ze nogal dom zijn, dus ze begrijpen het niet. Ja, dat is nogal een bouwde stelling, maar het is zo. Ik heb een aantal dingen, een aantal bewijsstukken waaruit blijkt dat de schuldpositie in Europa van ons, maar ook van een aantal collega-eurolanden, veel hoger is dan wij denken. En ten tweede is het politiek nogal onwenselijk. Wat jij het euro-evangelie noemt. Daarom jij is een evangelie, van een quasi-religieus systeem waar we eigenlijk niet omheen kunnen. Wat zijn die bewijzen? Ik heb hier een heel simpel voorbeeld. Dat is de Parex-fraude in Letland. De Parex-fraude? Ja, ik zal je de verkorte versie geven. We hebben Letland bij de euro gehaald. Ja. Letland had een staatsschuld van 40% van het nationaal inkomen. 60% is toegestaan. Vlak voordat Letland bij de euro kwam, is er een hele grote bankencrisis geweest, waarbij er eigenlijk een groep Russen dat land voor een paar miljard euro heeft beroofd. Dat is, als je het hele verhaal samenvat, dan is dat wat er is gebeurd. Toen is er een geheime bankenmeeting geweest tussen de ECB, de lokale politiek, mensen van de Europese Commissie en die Russische maffiabazen, waarbij ze hebben afgesproken dat ze Letland verantwoordelijk zullen laten zijn voor die schuld. Die heeft op 10 februari 2010 heeft die meeting plaatsgevonden. Ik heb daar bewijs van. En daar is afgesproken dat Letland dus garant gaat staan voor die schade in die bank, waardoor hun staatsschuld veel hoger is dan het officiële cijfer van 42%. Een van de mensen die bij die deal betrokken was, die heeft daar vroeging over gehad, omdat hij eigenlijk als bankier zijn eigen bevolking aan het leger over was. En die heeft ervoor gezorgd dat wij deze documenten hebben. Zo, dat zie je niet vaak, want de meeste bankiers die... Dit is een nette bankier, die ook niet meer in Letland woont. Dat zul je begrijpen. Hij leeft wel nog? Ja. En bedoel je jouw onderzoeksteam? Ja. En kunnen mensen dit die nu luisteren dit meteen opzoeken op jullie website? Kunnen ze meekijken? Als je zoekt op de titel Nomura helpt, of Nomura en Parex. Nomura is een zeer bekende investeringsbank. Die heeft dit trucje bedacht. En uiteindelijk is dat in samenspraak met die hele foute bank, is dat, en wat corrupte Letse politici, is dat zo beklonken. Maar wat je dus zegt is dat de ECB onderhandelt met mafiozen. Klopt. Om dit soort landen er maar bij te krijgen. Klopt, en dat is het evangelie. En wij zijn uiteindelijk natuurlijk gewoon de sjaak, maar... Dit heeft Nederland 200 miljoen euro gekost. Deze deal? Op een moment dat wij... Dat is omdat hetzelfde als dat sommetje bij Griekenland. Wij delen in Europa alles door het nationaal product ten opzichte van het totaal. Dus wij zijn 5% van de economie van de eurozone. Dus zodra er 240 miljard euro naar Griekenland gaat, dan is 5% van dat bonnetje voor ons. Nou zit daar ook het IMF bij, dat sommetje is wat moeilijker. Maar zo moet je het in principe zien. Wat hier in Letland is gebeurd, is dat de overheid uiteindelijk de rommelbank in zijn bezit kreeg. Had daar een paar miljard euro voor nodig en 5% van dat geld is uit de Nederlandse begroting gekomen. Arno, met alle respect voor jou, jij hebt dit gevonden. Ja. Waarom zie ik dit niet op voorpagina's van alle kranten van Nederland in ieder geval? Dat heeft een paar oorzaken, denk ik. Overigens wil ik voor de volledigheid opmerken dat ik contact heb gehad met een aantal Kamerleden. Waarbij ik heb laten zien dat deze bewijsstukken bestaan. En wat zei dat die documenten bestaan. Ze begrepen het meestal niet. Dat is eigenlijk het probleem, dat je er niet doorheen komt. Dus zodra je, als je de PVV dan belt en je krijgt een woordvoerder, die zal ten eerste zeggen, nou, ja, zie je wel, buitenlanders. Daar kan ik niet zoveel mee. Als wat je... bedoelen ze jou daarmee? Ja, bijvoorbeeld. Ja, ik ben zelf ook, ten eerste, je Kamerleden begrijpen het niet zo goed. Nee, die begrijpen maar het niet. Maar tweede is natuurlijk het punt, voor zover ze het wel zouden begrijpen, zouden ze niets aan kunnen veranderen, want Nederland kan dit niet meer zelf beslissen. Nederland heeft geen vetorecht. Nederland kan niet zelf zijn eigen koers bepalen. Nou, dat lijkt me dan een interessante discussie, dat we daar toch eens over gaan hebben, of we dit wel zo willen. Maar ik ken één hele slimme parlementariër, dus volgens mij ook de enige slimme parlementariër, dus Pieter Omtzigt. Heb je die al een keer gebeld? Ja, nou lijkt het net alsof we dit hebben bedisseld. Nee, maar wij hebben dat is een man die wel dingen snapt. Ja, ik heb hem hierover gesproken. En ik heb dit document bij hem neergelegd. Het gaat hier om een vanuit de uitgever gedacht een geschreven poedeoptie. Dat is een financiële constructie waarbij je een verplichting in de toekomst aangaat. Het probleem is, als je dit noemt, de meeste parlementariërs, dat zijn eigenlijk vooral actievoerders, mensen met sociale wetenschappen, die zijn het hier al kwijt. Hij heeft het document gezien, hij heeft er Kamervragen over gesteld aan Jeroen Dijsselbloem. En die heeft gezegd, ja, dat klopt, dit document is echt. Dus Letland heeft een geheime schuld in verband met deze bank. Het is dubieus, maar dit document is echt. En wat er daarna gebeurt, is, vind ik vrij schokkend. Dat is niet alleen de minister van Financiën. Hij is ook dat is de voorzitter van de Eurogroep. Die bevestigt dat er willens en wetens met maffia corrupt wordt gehandeld. Om deze mensen bij ons te trekken. En dat kost ons, wat je zegt, 200 miljoen. Dus Dijsselbloem, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo snel geschrokken. Maar onze minister van Financiën en het hoofd van de Eurogroep weet dat die mensen erin worden gehusseld. Ja. En die zegt, nou, dat klopt. En daar is het koek mee op. Ja, absoluut. Het is me trouwens nog erger. Oh. Want deze bank, wat ze eigenlijk doen, is dat je daar geld naartoe kunt brengen als je dat in vuilniszak hebt zitten. Oh. Ik neem aan, ik zie jullie een beetje verschrikt kijken. Dat betekent dat jullie netjes geld verdienen. Maar nou, mensen die in prostitutie... Ik kan het niet eens in een boterhammenzakje stoppen, zo weinig is het. Mooi zo. Nee, eerst goed. Ja, je moet je bankpasje in een boterham kunnen stoppen. Nee, wat hier is gebeurd is dat deze Letse bank, maar ik heb daar meerdere voorbeelden van, dat die spaarders aanbiedt van kom maar naar mij met je vuilniszakken met zwart geld. Ik zet het op een rekening waarbij ik jouw identiteit verberg. Maar als tegenprestatie krijg je geen rente op je spaargeld. Want ik moet, ja, die hele handel met dat heen en weer geschuif met die vuilniszakken vol met geld. Je kunt je voorstellen hoe dat is verdiend. Uiteindelijk is de bank die dit deed, die is gered met belastinggeld. Ja. Waaronder Nederlands belastinggeld. Maar let op wat er gebeurt. Ja. Deze bank heeft zichzelf een nieuwe naam gegeven, Citadele. Als je nu naar de website van Citadele gaat, kun je gewoon googlen. En dan staat er een kopje About Bank. En als je daarop klikt, dit is met 3 kliks beter, dan staat er, heeft u misschien behoefte aan buitenlandse activiteiten? Dan staat er een kantoor in Zwitserland van de Anlage und Privatbank. ap-bank.ch. Dat is een Zwitserse bank met een website enkel in het Russisch. Wat god, wat erom? Waarom wat, nou zou, waar, wat zou daar nou aan de hand zijn? Als je die site laat vertalen, dan staat er letterlijk, maak gebruik van onze vertrouwelijke diensten. U kunt geld op onze rekening stallen, waarbij wij het doorsluizen naar banken in andere landen, maar onder onze naam, zodat uw identiteit gewaarborgd blijft. Jezus Christus. Ik heb dat hier bij me. Dus wij hebben een bank gered met belastinggeld. Ja, die Russische maffia geld. De Russische maffia, dat witwast. Daar geven wij belastinggeld aan uit. Nou, fijn. En terwijl Jeroen Dijsselbloem dat dus weet. Ja, hij weet het. Sterker nog, er zijn toen weer Kamervragen geweest. Wederom Pieter Omtzigt. Waarop Pieter vraagt, nou, ik zal het samenvatten. Hij zegt, klopt het dat een groot deel van Parex verder gaat onder de naam Citadele? En dat haar Zwitserse dochter op haar website in de Russische taal schermt met een constructie waarbij Russen hun contanten in Letland mogen achterlaten en dat Citadele dat geld in het buitenland stalt. Klopt het dat AP-Bank haar eigen naam gebruikt om de identiteit van de spaarder te verhullen? Dat was de vraag. En dat was het antwoord van Dijsselbloem? Daar komt Dijsselbloem met het antwoord. In 1995 is de Hypobank opgericht, of AP opgericht door de Hypobank. Dan gaat er dus gewoon helemaal niet op in. In 2004 werd deze overgenomen en heeft altijd haar naam gehouden. Ja, dat is het antwoord dat de minister geeft op de vraag van een Kamerlid naar deze schandalige praktijk. Klopt. Dus Zo makkelijk is het. We hebben een bank waarvan overduidelijk is dat die banden heeft met de Russische maffia. Dat de Amerikaanse politiek ook, die maakt zich hier zorgen over. Ja, vind ik gek. Omdat er zijn in Letland meerdere banken omgevallen, maar alleen deze werd gered. Maar het verhaal is natuurlijk, dit is niet alleen maar Letland. Jij bent ook in Kroatië geweest. Ja. Maar je vergelijkt wat dat net bij de Europese Unie is en waarschijnlijk ook binnenkort de euro gaat invoeren. Je hebt daar gekeken wat daarvoor aan de hand met banken. En jouw stelling is eigenlijk, het zijn dezelfde soort praktijken daar. Absoluut. Gaan. En ze zijn ook met elkaar gelinkt. Overigens, mensen zeggen wel eens van ja, dan kun je zeggen Letland, het is maar een paar miljard euro wat hier gestolen is. Ten eerste moet je realiseren dat de Omtzigt in dit geval ook heeft gevraagd van meneer Dijsselbloem. De instelling, de Europese instelling die dit trucje doet, dat is de Europese Ontwikkelingsbank. Die heeft dit met meerdere partijen gedaan. Daar hebben wij bewijs van. Kunt u een lijst geven met bij hoeveel van dit soort deeltjes eigenlijk die ontwikkelingsbank betrokken is? Hoeveel lijken gaan er nog uit de kas vallen? En Europese Ontwikkelingsbank, even voor duidelijkheid, dat wordt voor een deel met ontwikkelingssamenwerkingsgeld gefinancierd. Ja, ik weet niet of het uit dat potje komt, maar wij zijn aandeelhouder in die bank. Ja. En die bank die leent dan weer geld uit de markt. Dus als dat fout gaat, moeten wij storten. Precies. Dijsselbloem heeft toen gevraagd van, joh, ik ben een minister van Financiën. Mag ik even weten hoeveel van dit soort schimmige deeltjes jullie nog meer hebben? Toen heeft die ontwikkelingsbank gezegd, ja, wij willen jou dat niet vertellen. Je bent wel aandeelhouder, maar ik wil het je niet vertellen. Hm. Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën van Nederland, voorzitter van de Eurogroep. Wij vertikken het om jou dit te vertellen. En ik heb niet het idee dat Dijsselbloem dat heel erg vond. Want hij antwoordt heel droogjes, ook maanden later, van ja, ze willen het me niet vertellen. Ja, maar hij kan ook geen kant op. Want als hij zou zeggen, dit is een schandaal enzovoorts, dan zou het project waar hij in gelooft, namelijk de gelijkschakeling van het continent, niet doorgaan. Maar dat is het evangeliepunt. Dat het dus, zo begrijp ik het, dat vind ik zo belangrijk aan wat je zegt. Dus het is niet alleen zo dat er een hele complexe constructies zijn en belangen enzovoorts. Het is ook nog zo dat er een soort ideologie onder ligt, waardoor dit niet naar boven kan komen. Ja. Maar luister, die hele monetaire unie is toch gestoeld op een ideologie en helemaal niet op enige kennis van monetair beleid? Ja, daarom noemen we het ook een evangelie en moeten wij dit soort rare dingen doen. Wat je overigens wel moet realiseren is dat, dat wilde ik nog noemen, dat het probleem veel groter is dan alleen dit. Ja, natuurlijk. Want het kost ontzettend veel moeite om deze documenten boven water te krijgen. Nee, maar als je nagaat... Dit zijn topjes van ijsbergen. Dit zijn topjes van ijsbergen. En wat ik dan hoop... Poepland, dat dit al gebeurt. Ja. Moet je nagaan wat bij de grote landen gebeurt? Of moet je nagaan, zoals je nu in een Griekenland ziet, wat daar allemaal niet... Kijk, daar is 250 miljard verdwenen. Hè? Maar dat is hetzelfde. Dus het zijn schulden die bestaan met een bepaalde, uitbetalingsdatum. En je weet dat die nooit terugbetaald gaan worden. Dus dan heb je een boekhoudkundig gat. En het is de vraag hoe je daarmee omgaat. En dat valt mij op dat onze regering, met eigenlijk toch weer onze Jeroen Dijsselbloem voorop, trucjes uithaalt die... eerder bij Enron zijn gebeurd. Enron is een heel groot boekhoudschandaal in de Verenigde Staten. Waarbij er ook op allerlei creatieve manieren schulden uit de boeken werden gehaald om schade door fraude te vermijden. En hier gebeurt hetzelfde. Het is gewoon de schuiven met potjes. Ja, want in dit geval bijvoorbeeld met dat Parex-verhaal. Omtzigt vraagt, meneer Dijsselbloem, klopt dit document van Arno Wellens? Dus ook als mensen mij niet geloven of mij niet op mijn woord willen geloven, weet dan dat deze casus is voorgelegd aan de minister van Financiën. Hij zegt ja. Ja, en hij bevestigt het. Toen was de tweede vraag van Omtzigt, staat dit dan wel in de Letse overheidsboekhouding opgenomen? Want ze hebben hier een schuld. Ja. En ze staan garant voor miljarden voor een bank die gaat omvallen. En dat weten we. Zit dat in de... Lijkt me niet, nee. In de documenten. Toen heeft hij gezegd, dat is een heel bijzonder antwoord. Hij zei, ja, vroeger moest dat wel. Maar we hebben bij het uitbreken van de crisis hebben we de regels aangepast voor het wel of niet opnemen van dit soort schulden. Maar je noemde net Enron. Niet iedereen weet dat misschien, maar dat is een Amerikaans bedrijf dat accountancy enzovoorts deed. En dat de kopmannen daarvan, topmannen, zijn achter de tralies terechtgekomen voor boekhoudfraude eigenlijk. Daar wil ik op neer. Jij zei net, wat hier gebeurt is vergelijkbaar met... En dus wat hier gebeurt, dat is in Amerika zou je daarvoor in de gevangenis terechtkomen. Ja, tenminste voordat ik... voordat ik hem beticht van iets waarvoor hij de gevangenis in zou moeten. Want dan, ik realiseer me dat ik nu op het randje zit van wat we in Nederland smaad noemen. Hij weet het, dus dan is hij medeplichtig. Maar laten we wel wezen. Ja. De kern van fraude. Kijk, bij elke fraude probeer je iets te verkopen voor iets wat veel meer, voor veel meer dan dat het waard is. Bij financiële fraude doe je hetzelfde. En dan probeer je de koper van een beleggingsproduct ervan te vergewissen dat hij een bepaalde waarde in de toekomst uitgekeerd krijgt die er niet is. En hier doen we hetzelfde. Als wij zeggen dat de Grieken al het geld gaan terugbetalen, als wij zeggen dat Letland prima bij de eurozone kan, want het land heeft zo weinig schulden, terwijl je weet dat er veel meer schulden zijn, ja, dan ben je eigenlijk gewoon een beetje de boel voor de gek aan het houden. Maar dat is, hebben we toch al bij het begin ook al gedaan? We hebben toch Griekenland erbij gehaald? Ja, door te zeggen dat het begrotingstekort, ja. Oh, dat was geloof ik 15%, moest 3 zijn. Dan zeiden we, oh, bro, kijk even de andere kant uit. Ja, cashflow hedge. Wat er eigenlijk gebeurt is dat zij geld hebben geleend van Goldman Sachs. En dan werd de belofte gedaan dat ze uit een aantal overheidsinvesteringen in de toekomst wel die betalingen terug zouden verrichten. En daar had iemand een heel slim trucje gevonden, dat je dat niet als schuld hoeft op te geven. Maar zoiets doen we hier ook. Want volgens gewoon goed koopmansgebruik, simpele boekhoudregels, hebben we hier gewoon te maken met een schuld. Maar mogen we ook gewoon zeggen dat de monetaire unie bestaat uit boekhoudkundig frauderen? Ja, dat gaan we nogal ver. Voor de nuance had je een uur eerder op de radio moeten komen. Dat is waar. Dat is helemaal waar. Nee, ja, laten we wel wezen. We zullen veel meer van dit soort fraudes moeten plegen of laten toestaan. Om de dood eenvoudige reden dat de euro op zich, dat is eigenlijk een onlogische munt. Het leuke is dat je nu men is een afro aan het maken. Dus we hebben een Europese eenheidsmunt. Maar er komt ook een Afrikaanse eenheidsmunt. Oh, dat wordt leuk. En maar daar doen ze het wel goed. Nu zijn Kenia, Tanzania en Oeganda zijn daarbij aangesloten. En er zijn andere landen die hebben gezegd, wat leuk, een afro, dat moet zo groot mogelijk worden. Mag ik ook meedoen? En toen heeft de centrale bankier van Kenia, die heeft gezegd, nee, dat mag je niet. Nee, dat is een zeer intelligent heerschap. Ik vind het nogal Probeer een taal na te doen, dat is toch niet discriminerend? Nee, dat is het niet het woord dat maar ik heb. Maar het punt is duidelijk, daar hebben ze dus wel selecties gemaakt. Ja, ze hebben gewoon gezegd, je bent niet goed genoeg. Nee, en wij gaan daar zo meteen met je over doorpraten, Arno. Want we willen namelijk ook weten wat jij als mogelijke toekomstscenario's ziet. Maar laten we eerst nog eventjes een moment praten met Jan-Jaap de Ruiter. Docent aan de Universiteit van Tilburg. En bekendstaand als islam vriendelijke homozueel. Nou ja. Hij schreef anti-Wilders pamflet Het kwade goed in het goede kwaad en beloonde een student die betoogde dat de PVV fascistisch was met een 10. Hele goeienacht, Arabist Jan-Jaap de Ruiter. Ik was nog wakker gebleven voor jullie. Wat fijn, Jan-Jaap. Dat mag ook wel een keer gezegd worden. We moeten het eventjes hebben over de Mohammed-glossie, Jan-Jaap de Ruiter. Ja. Wat gaat dit veel heet mail enzovoorts opleveren? Ja. Zeker, natuurlijk. Maar dat is zo'n beetje tegenwoordig helemaal normaal. Bij elk onderwerp wat de islam aangaat, komt er veel hate mail. Dus ook bij de Mohammed-glossie. Maar het past natuurlijk wel een beetje in de mode van deze tijd. We hebben de Linda en wat hebben we, de Maarten. En ik heb het allemaal niet bijgehouden. Antoine, de meest katholieke glossie van het land. Antoine Baudard hebben we ook gehad. Ja, heeft hij ook al een glossie? Dat wist ik niet. Maar nou ja, de Islamitische staat heeft zelf ook een glossie. Dus zo'n beetje heeft iedere narcist een glossie. Dus waarom Mohammed niet? Maar degene die daarmee begonnen is, die Ibrahim Barzouk, die zegt, ja, maar dit gaat veel vooroordelen wegnemen. Ja. Denk je dat ook gaat lukken? Kijk, vooroordelen, ja, het is natuurlijk altijd goed als zo'n initiatief wordt genomen. En ik snap het ook wel, die mensen, heel veel moslims in het land zijn natuurlijk spuugzat, dat er zo vreselijk veel negatieve kritiek op hun religie is. Terwijl hij zoveel goede dingen doet. Zij hebben hun geloof altijd zo beleefd als van, ja, gewoon huisje, boompje, beestje, islam en de profeet is een goede man. Dus we maken er een mooie glossie van. Hoor je dat rijmt? Dus ik begrijp van dat perspectief, begrijp ik. Maar Jan-Jaap, godzijdank zijn de meeste moslims in het Westen niet echt streng in de leer, want anders hadden we een ander probleem gehad. Maar het afbeelden van Mohammed is al verboden, daarvoor moet je kop er al af. Nou ja, weet je, er zijn ook allerlei televisieseries in de Arabische wereld gemaakt over het leven van de profeet en de eerste jaren van de islam. En dan zie je natuurlijk inderdaad de profeet nooit, maar dan zie je een soort wolkje zo, een linkje in het scherm. Nou, wel een leuke glossie vol met wolkjes. Ja, dus er valt altijd wel een draai aan te geven om de profeet weer te geven, laat ik het dan zo zeggen, en niet af te beelden. Oh, ja. Dat lukt wel. Dat komt toch goed. Nee, maar, en voor wie is het bedoeld eigenlijk? Is het bedoeld voor, zeg maar, niet-moslims? Kafir? Ja, of voor ik weet, waar is het voor bedoeld? Wat is het publiek? Ik denk, ja, ik zit niet in de redactie, jongens, dat je het maar weet. Jammer. Maar het lijkt mij inderdaad van, kijk, al die glossies zijn natuurlijk om mensen te promoten of bepaalde ideeën, en dat zal bij deze niet anders zijn. Ze zullen natuurlijk, hun publiek zullen mensen zoals jullie zijn en de gemiddelde Nederlander. En dan krijgen we, weet ik wat, de laatste mode in de boerkaas en waar moeten we aan denken? Ja. Nou, heel hipstenig. Nogmaals, ik zit hier niet in de redactie, maar dat denk ik eigenlijk allemaal niet. Ik denk dat ze verhalen zullen vertellen over het leven van de profeet, dat hij een vreedzaam en tolerant man was. Maar dat was hij toch allemaal niet? Dat zeg ik niet, maar dat zullen zij zeggen. Nee, maar als je de Koran leest, dan kan je toch moeilijk zeggen dat het een hele leuke, vreedzame kerel was? Ja, je vraagt mij wat ik denk dat... Maar jij hebt er verstand van. Hoe zit dat juridisch eigenlijk? Mag je over historische verhalen, historische figuren dit soort leugens vertellen? Dat ze goede mensen waren? Nou, mag maar dat? Weet je, met Jerry, kijk, als het even gaat om de... Als we het puur academisch gaan kijken naar de profeet, dan is er vrijwel geen enkele aanwijzing over zijn leven tijdens zijn leven. En in de 150 jaar daarna. Dus de eerste bronnen over hem zijn 150 jaar na zijn overlijden. En er is heel veel discussie in de wetenschap van wat we eigenlijk echt van hem weten. Dus je kunt wel zeggen, het zijn leugens. Ja, het zijn verhalen. Ja. En die hebben een traditie en daar putten ze uit. Ja, nou precies. Nu hebben we natuurlijk die aanslagen in Denemarken gehad. Ja. Die Omar Abdelhamid El Hussein, meer dan Deense naam natuurlijk. Ja, die vond het nodig om een Jood en een cineast af te schieten. Want God, vrijheid van meningsuiting is ook zo'n eng ding. Die jongen is door 250 mensen ter aarde gebracht, alsof het een held was. Dan vraag ik me altijd af, hoe kunnen we toch altijd spreken over lone wolves? En als je dan daadwerkelijk je eind vindt als een lone wolf, dan gaan 250 mensen je als een held begraven. Maar dat hele verhaal van die lone wolves, dat gaat echt niet meer zo op. Oh. Ik denk dat er inmiddels veel meer clubjes, groepjes zijn in Europa die dit soort gedachtegoed zich hebben toegeëigend. Hoe groot is de dreiging eigenlijk, Jan-Jaap? Nou, die dreiging is zeker niet klein. En ik met contacten die ik heb met anti-ISIS activisten, mensen die met wie ik dagelijks chat via Facebook en zo, en die in Irak en Syrië zitten, die zeggen: pas maar op, dat kan allemaal nog veel erger worden. En ik denk eigenlijk wel dat het gevaar wel groot is. En het is toch eigenlijk ook zo. Dan door Kopenhagen en zo, waar hebben we het over? En ook dat ze zo vrijelijk hebben kunnen verkeren. Dat je eerst een aanslag pleegt en een paar uur later nog eentje. Dat vind ik ook wel een... Ja, toevallig ook weer op Joden. De Deense politie. Ik denk dat er heel veel clubjes zijn met heel veel ongenoegen en trauma en noem het allemaal maar waar we nog van zullen horen, helaas. Maar goed, toevallig was ook weer een Jood het slachtoffer. Ik bedoel, dat was natuurlijk niet echt toevallig en zo. Hè? Bedoel, dat heeft namelijk niks met de islam te maken, dit. Dus dan is dat toch ook toevallig een Jood? In de ideologie van sommige heel erg, die salafistische stromingen, daar wordt niet altijd even positief over Joden. Oh, toch niet? Hey, wat zijn de oplossingen waar jij aan denkt, Jan-Jaap? Want het is duidelijk dat we groot problemen hebben, duidelijk dat de dreiging groot is. Waar liggen de oplossingen? Dan zou ik zeggen van, nodig me nog eens een keer anderhalf uur uit te kunnen erover hebben. Ja, dan moet je een beetje een goede pitch geven nu, hè? Nou ja, de pitch is, kijk, het probleem is met terrorisme en aanslagen. We leven in een democratie, in een open samenleving. Je kunt het dus nooit voorkomen, trouwens, in een dictatuur ook niet. We vinden ook alsmaar aanslagen plaats, natuurlijk. Ja, je zult toch uiteindelijk met dit soort mensen moeten gaan praten. Om te kijken of je ze, binnenboord kan blijven houden. Maar wacht even, wie moet je nou praten? Met de IS-gekkies? Ja. Nee, ik denk de mensen die... Dan mag jij het woord voeren voor mij. De mensen die geweld ambiëren, die... Maar zeg je nou eigenlijk dat er een soort bestand moet komen? Dat we moeten compromissen moeten gaan sluiten? Dat we zeggen, wij doen dit en dat niet meer en dan roepen jullie niet meer op tot aanslagen? Nee, wij hoeven helemaal geen, noem je dat, concessies te doen. We leven in een open samenleving, moet je luisteren. Heel veel moslims in West-Europa, ook hier in Nederland, kunnen een leven leiden waar ze in Marokko alleen maar van kunnen dromen. Of Saoedi-Arabië of Egypte of wat dan ook. Daar is veel minder vrijheid dan hier. Dus een beetje dankbaarheid zou ook wel kunnen? Bij wijze van spreken wel. Nee, maar goed. Ja, weet je, de oplossing van een samenleving zoals de onze is altijd te proberen elkaar aan tafel zien te krijgen. En degene die geweld ambiëren en het uitoefenen, die moeten gewoon achter slot en grendel. Dat mag duidelijk zijn. Hey Jaap, hebben we hier nog in Rijswijk dat jihadgala gehad? En waar na heel veel geschreeuw in de media op een gegeven moment ook bij het ministerie van Buitenlandse Zaken een paar lichtjes gingen knipperen. Was je van plan erheen te gaan? Ben ik? Nee, zeg. Nee, ik ga echt niet naar zo'n benefiet gaan. Dat moet je voorstellen. In een jurk? Gescheiden van mannen beneden en vrouwen boven. Dat vind ik al helemaal niks. En de teksten. En dat was ook... Ik heb in de media daarover uitgesproken. Des gevraagd. Kijk, de boodschap die daar gebracht wordt op zo'n benefiet gala, het salafistische gedachtegoed, is nou niet echt bepaald mainstream Nederlands. Er moet eigenlijk niks van democratie hebben. De positie van de vrouw is ondergeschikt en over homoseksuelen nog maar te zwijgen. Dus dat gedachtegoed, ja, het mag, naar mijn gevoel, binnen de vrijheid van meningsuiting mag je dit soort dingen allemaal vinden. Maar ik word er niet blij van, dus ik zal er ook zeker niet, althans niet als belangstellende heen gaan. Hoogstens als academicus, om eens te kijken wat er allemaal gebeurt. Maar ik weet niet of ik daar welkom zou zijn. Maar Jan-Jaap, wat ik me een beetje afvraag, hè, maar ja, goed, ik ben natuurlijk bekend als populist, dus hoor ik dat soort dingen me ook af te vragen. Ja, natuurlijk, als je namelijk vragen stelt die niet gewild zijn, dan ben je snel een populist. In hoeverre verschilt het nou wat die... de haatsheiks of haatimams, hoe ze daar genoemd worden, hè, dan populair... met de preken in een gemiddelde moskee. Want ik kan me nog... ik woon in Amsterdam, vlakbij een moskee... waar ook een of andere pipo zei dat je homo's van een flatgebouw moest gooien... met hun hoofd naar voren. Ik bedoel, Dat verhaal van die kerel van inderdaad die imam die zei van homo's van de flat gooien, waar jij naar verwijst, dat is natuurlijk niet de mainstream moskee. Nee, maar begrijp je wel, worden niet gewoon in de nedermoskees, zonder dat we die mafketels importeren, ook opgeroepen tot jodenhaat en homohaat? Ik geloof dat daar niet alleen maar liefde en vredelievendheid wordt gepredikt. Nee, dat bestrijd ik. Er zijn heel veel moskeeën waar alleen maar gepreekt wordt, weet je, dat je een goed mens moet zijn en voor je naasten moet zorgen, voor je kindertjes en weet je, gewoon de mainstream goede daden doen enzovoort. Die heb je er heel veel. Maar in de, met name in het salafistische netwerken worden gedenkbeelden verkondigd, wat ik net zei over tegen de democratie en voor de sharia enzovoort. Wat allemaal mag, naar mijn gevoel nog steeds, want als je de grens van geweld overgaat, dan ga je ook echt de juridische grens over. En nogmaals, ik word er niet blij van. Nee, vrijwel niemand, denk ik. Nou ja, die salafisten zelf natuurlijk wel, want die vinden het een geweldige boodschap. Die denken echt van, ooit komt daar een islamitische heilstaat. Ja, nou, die is er trouwens al. Hè. Daar kunnen ze trouwens ook heen als ze zo willen. Ja, en vooral blijven. Nee, ze moeten daar niet heen, want al die arme Syriërs... die hebben al zo te lijden onder al die buitenlandse strijders. En dat wordt alleen maar erger. Dat zeggen ook mijn Syrische activisten, vrienden. Van, hou ze bij je, stop ze in de gevangenis. Stop ze in psychiatrische klinieken. Maar laat ze niet hierheen komen, want ze zorgen alleen maar voor ellende. De Nederlanders die daar zitten, in Raqqa enzovoort, in de Belgen ook. Nou, die hebben een hele slechte naam. Want die gedragen zich buitengewoon grof tegen de eigen bevolking. Dus we moeten dat zelf hier oplossen, vind ik. Nou, dat gooien we een paar cursussen er tegenaan en we geven ze een woning en dan komt het allemaal wel goed. Ik weet het niet. Volgens mij zijn er twee tactieken. Je kunt het inderdaad de softe doen van proberen ze weer gewoon mainstream te krijgen. En degene die slechte plannen hebben, proberen achter slot een grendel te krijgen. Maar ja, weet je, we leven in een rechtsstaat. Dat vind ik juist eigenlijk heel mooi. Dat betekent dat we toch altijd proberen gewoon onafhankelijk ook naar dit soort jongens en meisjes te kijken. En sommigen worden dus veroordeeld en anderen vrijgesproken. In België zijn ze overigens veel strenger in de strafmaat, viel mij wel op. Nu was er ook iets positiefs te melden. Dat was een vredeskring van moslims onder een synagoge in Kopenhagen. In Noorwegen was dat? Ja. Noorwegen, ja. Maar ja, dat was ook wel weer een beetje verpest weer, hè, dat mooie nieuwtje. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik daarvan de laatste berichten niet heb. Wat was er misgegaan dan? Nou, politiek correct. Europa schreeuwde van 1000 moslims om de synagoge. Het bleken er 20 te zijn. Ja. En een van de organisatoren die heeft met 9-11 staan te juichen. Dat die mensen daar dood gingen en dat het een Joods complot was. Dus ja, zit er alweer wel een smetje op. Waar hadden we bijna positief nieuws te melden over de islam. Dat mag ook gezegd worden. Bijna positief nieuws. Even over Oslo. Ik heb dat niet gevolgd, dus ik kan het allemaal niet bevestigen. Maar ik wil wel zeggen, en daar blijf ik ook bij, van je moet altijd onderscheid maken tussen de verschillende islams die er zijn. En dus ook tussen de verschillende moslims. En dat er dus ook veel heel goedwillenden zijn. En heel veel mensen hun best, zelfs burgemeester Abu Talib, om er een ander verhaal neer te zetten. Dat lijkt mij toch ook een mooi goed nieuws over de islam. Laten we daar mee afsluiten, Jan-Jaap. Ja, slaap lekker. Goedenacht. Ja hoor. Hoi. Tot ziens. Dag. Echte Janne. We praten verder met Arno Wellens. Hij is natuurlijk van 9 to 5. En hij kwam net al met verschrikkelijke verhalen over de euro, over Letland. En over onze grote vriend Dijsselbloem, die het allemaal weet en er niks aan doet. We praten verder met Arno Wellens. Ja, Arno, we hebben het gehad over inderdaad Letland, nieuw toegetreden euroland. Maar ondertussen is de Europese Unie ook bezig uit te breiden naar Kroatië en straks misschien Moldavië en andere landen in Oost- en Zuidoost-Europa. Wat moeten we daarvan verwachten? Niet veel goeds, vrees ik. Pardon, doe even de koptelefoon af. Nee, daar moeten we niet te veel goeds van verwachten. Eén ding is een algemeenheid. Dit is belangrijk omdat het een inzicht geeft in het beslissingsmechanisme in Brussel. Dus we hebben eigenlijk al Griekenland bij de euro. Belangrijk? Wat is belangrijk? Wat je net verteld hebt. Ja, precies. Dat wil zeggen, de manier waarop maffiabanken worden... Er wordt gekonkeld om de boel bij elkaar te halen. Ja, absoluut. Dus eigenlijk zou je zeggen, nou ja, stel dat je een land hebt waar rare dingen gebeuren. Laten we Kroatië noemen als voorbeeld. De premier van Kroatië, die het toetredingsverdrag heeft getekend met de Europese Unie, van wij gaan bij de Europese Unie. Die man die is veroordeeld tot 6 jaar cel wegens corruptie. Hij is aangenomen, of hij heeft geld aangenomen van een aantal criminele bankiers. Die heel graag willen dat hun bank in de bankenunie wordt opgenomen. Zodat zij makkelijker zwart geld verdient op de Balkan. Uit de meest afgrijzelijke vormen van misdaad. Wit kunnen wassen. Dat is wat daar gebeurt. Dus die man die in de cel zit, 6 jaar cel, is die voorveroordeeld. Ivo Sanader. Die heeft besloten dat land bij de Europese Unie moet. Nou was het logisch geweest als je achteraf zou zeggen... misschien moeten we toch nog even kijken wat we met de beste heer hebben afgesproken. En of het klopt. En of het allemaal wel klopt. En dat doen we niet. Dus dat is de Brusselse trein die voortdendert. Dus we hebben nu een juridisch haakje waaraan we kunnen ophangen... dat Kroatië bij de euro moet. En ook de euro zal moeten gaan invoeren. Want landen die bij de EU, dat moet je even uitleggen... die moeten ook op termijn de euro aannemen. Hè? Dat hoort echt bij EU-lidmaatschap. Ja, het EU-lidmaatschap is het voorspel van... tot de eurozone. Tot de eurozone. Jullie lijken me geen mannen die aan voorspel doen. Maar dat terzijde. De EU... Even, Thierry. Toetreding tot ik de EU. Ik vind het een belediging. Nee, maar laten we even het punt. Ja, even dus toetreding tot de EU. Ik doe het zelf. Ja. Ik denk dat de meeste mensen die nu luisteren dat niet weten. Nee. Betekent dat je naar de euro ook toe gaat? Absoluut. Dat moet je ook opnemen in je... dat wordt in dat verdrag opgenomen. Ja. Er zijn een aantal mensen die een opt-out hebben genomen. Mm-hmm. Zoals Denemarken. En Engeland. En Thatcher heeft ook bedongen dat ze maar de helft van het lidmaatschapsgeld betalen. Ja, maar zo'n land als Kroatië dus niet. Nee, klopt. Dus die willen de full deal. En dat zou totaal onlogisch zijn. Want we hebben bij Griekenland al gezien wat er gebeurt... als je een land met een slecht georganiseerde overheid... een constante devaluatie, dus een slecht concurrerende economie... als je die te snel de munt van Duitsland geeft. Eigenlijk is de euro Duitsland en wat landen eromheen. Moet je heel eerlijk in zijn. Maar behalve Kroatië hebben we ook Moldavië. Ja. Albanië. Wat staat ons daar te wachten? Albanië, dat gaat een humanitaire ramp... van je welste worden. En dat gaat Nederland ontzettend veel schade opleveren, geld kosten. Maar met name in termen van criminaliteit. Kijk, en dat is dus weer hetzelfde probleem. Het is niet logisch om zo'n land erbij te halen. Na Griekenland weten we, als je een slecht concurrerend land de euro geeft... dan maak je dat land kapot. Want de levensstandaard voor die mensen wordt veel te duur. Ze hebben een te dure munt, waardoor hun export terugloopt. Je krijgt werkloosheid, ze gaan de schulden in. Ja, ze krijgen een bankaire probleem. Ja, en dus wat dat betreft, daarom zijn die kleine republieken best wel interessant om te kijken hoe dat beslisproces in Brussel gaat. En dat is toch alleen maar één richting. We moeten groter, we moeten sneller. En daar zit een bepaald gevaar bij. Kijk naar Moldavië. Moldavië is iets heel interessants aan de hand. Ik werk daarbij samen met een aantal andere journalisten op de Balkan. Dus ik wil het even gezegd hebben. Het is niet zo dat ik iets tegen mensen op de Balkan of uit Oost-Europa heb. Integendeel. Nee, jij niet. Denkt ook niemand. Alleen... vaak wordt het wel gezegd. Ja. Voor de euro. Tuurlijk. Ik vind het fijn dat je dat duidelijk maakt. Maar dan wil ik mijn momentje duidelijk maken dat ik wel voor voorspel hou. Oké, ga door. Absoluut. Ach, dat is belang daarvan wordt overschat. Nee, zonder gekheid. Wat er bij Moldavië gaat gebeuren... dat is wat er in Letland gebeurt, maar dan nog vele malen erger. Met een aantal andere journalisten uit de Balkan, maar ook uit Oost-Europa... werken we samen en proberen wij internationale witwasstromen bloot te leggen. Wat er heel vaak gebeurt, is dat banken onlogische transacties doen. Dus dat ze elkaar geld uitlenen, een faillissement veroorzaken... zodat er dan geld heen en weer geschoven moet worden. Ik kan nu niet te ver doorgaan op die technische details. Maar als je legt alles uit in grote artikelen op jouw site. Ja, 925.nl. Kunnen mensen ook als ze nu luisteren en ze willen het precies weten, kunnen ze dat terugvinden. Ja, als je naar 925.nl gaat en je zoekt op Parex, Moldavië, Witwassen, weet ik veel, dan staat het allemaal... onder elkaar. Wat er bij Moldavië gebeurt, is het volgende. Dus logischerwijs zouden we moeten zeggen, dat land moeten we helemaal niet erbij willen hebben. Maar we doen het wel. Wat er in Moldavië gebeurt, is dat dat daar een zeer grote criminele bende aan de gang is, die op een aantal manieren geld verdient. En dan moet je denken aan heroïnehandel uit Afghanistan, wapenhandel, mensensmokkel en kinderprostitutie. Het nare is dat dat geld wordt witgewassen via een aantal banken. Met die ingewikkelde constructies met fake leningen. En de omvang daarvan is nogal schokkend. Na heel lang onderzoek door een groep journalisten, mogen we wel zeggen, hebben de autoriteiten in Moldavië, maar ook in een aantal West-Europese landen, eindelijk besloten op te treden. Uit één enkel onderzoek is een bedrag. Zijn we achter een bedrag gekomen van 19 miljard euro. Dus dat is het bedrag wat is verkregen uit wapenhandel, en chantage, de omvang van de totale economie van Moldavië? Dat is 7 miljard. Dus als wij één onderzoek doen, we doen één justitieel onderzoek naar een witwasbank in Moldavië, dan vinden we daar een fraude die 2,5 keer zo groot is als de hele economie. En dat land komt dus binnenkort waarschijnlijk ook bij de Europese Unie? Dat land komt bij de Europese Unie. Dus dan wordt het bankensysteem wordt op elkaar aangesloten. Dus dan is het veel makkelijker om dat wit te wassen geld heen en weer te sluizen. En hoe gaat ons dat dan geld kosten? Het allerergste vind ik nog, is dat daar 25.000 jonge vrouwen, vaak al vanaf 12-jarige leeftijd, per jaar worden gekidnapt door Russische criminele gangs. Dat is een algemeen bekend probleem. Die mensen die worden gebroken, die worden gebrainwashed en die worden voor prostitutie ingezet op locaties door heel Europa. Dat is een soort schaduwkant van Europese handel, van grenzen opengooien, van open grenzen. Die een econoom in zijn model niet zal terugzien, of een universitair iemand ziet het niet. Maar het bestaat wel degelijk. Die mensenhandelaren gaan wij bij de EU laten en gaan wij Europese paspoorten geven. Maar als ik het goed begrijp, dat geldt ook voor Albanië. Maar als ik het goed begrijp, mafiosi die geld verdienen aan onder andere kinderprostitutie, klopt. Die wordt het mogelijk gemaakt door de EU om hun winsten te gaan witwassen. Dat is correct. Want dat zijn, want daar doen wij aan mee. Sterker nog, wij geven ze belastinggeld. Hoe dan? De bank, wat voor belastinggeld geven de bank die bij deze transactie betrokken was. Dus die in november is opgerold. Hè, dus waar die 19 miljard euro werd witgewassen. Als we naar de balans kijken van die bank, dan zie ik iets heel bijzonders. En dat is een beetje het rare ook van de rol van Nederland in deze. Als Nederlandse journalist zit ik tussen die mensen, word ik op twee manieren bekeken. Aan de ene kant zijn we heel belangrijk als 9to5, omdat Nederland het eindstation is van dat geld. Omdat we hebben deelnemingsvrijstelling. Dus als jij, dus het is fiscaal heel aantrekkelijk om ervoor te zorgen dat je geld uiteindelijk in Nederland. Net als de Rolling Stones in U2. Exact. Zo denken die witwassers ook. Ja. Maar in dit geval, als we naar de balans kijken van van deze Moldavische witwasbank, dan zien we dat zij een krediet hebben gekregen van het FMO. De Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingssamenwerking. Dat is een bank die voor de helft in handen is van de overheid en voor de andere helft in handen van andere banken. En die doen allemaal projecten in ontwikkelingslanden om die te helpen. Dus ons poen zit erin? Ja. Ons poen zit in die bank die het mogelijk maakt om kinderprostitutie, de winsten ervan wit te wassen. Dat is correct. En weet, die is van ons. Ja. En weet meneer Dijsselbloem dit ook? Ik heb toen die organisatie zelf gevraagd. In verband met vakantie van medewerkers kon daar niet op geantwoord worden. Tuurlijk. En ik heb wat leuke vakantiefoto's van die mensen. Die heb ik wel gevonden. Dus die heb ik er even bij het artikel gezet. Dit artikel kun je ook op 9to5.nl vinden. Maar uiteindelijk is daar nog geen reactie op gekomen. Maar dat verwacht ik ook niet, want meestal is onze overheid niet zo snel. Ik heb het record waar ik nu nog op zit te wachten, is ik heb één specifieke fraudecasus, CIG Biodiesel heet dat, heb ik een keer aan het licht gebracht. Dat is alles wat je maar nodig kunt hebben, staat online, bankafschriften, bekentenissen, e-mails tussen de verdachte, gerechtelijke uitspraken dat het oplichting is. 6,5 jaar geleden heb ik dat online gezet en het Openbaar Ministerie komt nog met een reactie en het antwoord op de vraag of daar wel of geen inval zal plaatsvinden. Oh, fijn. Maar in ieder geval. Dus in dit geval wacht ik pas 4 maanden op het FMO. Dus. Maar Arno, jij zoekt dit allemaal uit. Jij zoekt allemaal van dit soort dingen uit waarvan je net al zei, dit zijn echt topjes van de ijsberg. Ja. Waarom denk je dat dit topjes van de ijsberg zijn? Want iemand die luistert kan ook denken, ja, maar ja, gewoon twee hele heftige verhalen en dan gaat hij een beetje paniek lopen zaaien. Nou, omdat ik weet. Kijk, ten eerste weet ik dat. Er zijn een paar redenen. Ten eerste weet ik dat In het geval van dat tussenstation, dus die Europese Ontwikkelingsbank. Als je gewoon zoekt in andere failliete banken in het Oostblok, dan zie je dat zij bij een tiental andere transacties ook terechtkomen. Maar er zijn het mensen die mij tippen. Die zeggen, hey Arno, je hebt daar wat over geschreven. Wist je dat ze hier ook in zaten? Dat ze hier ook in zaten. En als ik dan Dijsselbloem vraag om de complete schaduwboekhouding van die instantie, dan mag Dijsselbloem het niet eens horen. Maar het is dus niet deze ene casus. Er zijn er waarschijnlijk nog 10, maar het zouden er meer kunnen zijn. En laten we wel wezen, stel dat je een vrouw hebt die vreemd gaat en je hebt haar daar één keer op betrapt. Ga je dan denken van, ja, maar dat was maar één keer. Nee, het feit dat een fraude kan plaatsvinden, betekent dat het gebeurt, dat betekent feitelijk dat die zal plaatsvinden. Dat is speltheorie, daar is die Varoufakis heel goed in. Maar het betekent ook dat het waarschijnlijk veel vaker gebeurt. We praten straks met je verder, Arno Wellens. Heel interessant bij het tweede uur van Echte Jan. We gaan nu eventjes naar het nieuws van 1 uur, want het is toevallig 1 uur. Wauw. Het is 1 uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Bij een grote uitslaande brand in een voormalig schoolgebouw in de Brabantse plaats Zeeland is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat meldt de Omroep Brabant. De politie adviseert omwonenden alle ramen gesloten te houden. Brandweerkorpsen uit Zeeland, Schaik, Uden en Veghel proberen de brand onder controle te krijgen. De school staat sinds begin januari leeg. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Het lichaam dat vanochtend in een natuurgebied bij Nijmegen werd gevonden is inderdaad van de vermiste Mariska Peters. De politie hield er al rekening mee dat het de 21-jarige vrouw uit Nijmegen zou zijn. Haar lichaam werd gevonden door speurhonden die haar familie had ingezet. Mariska Peters verdween 2 weken geleden toen ze onderweg was naar een vriendin. De politie vermoedt een misdrijf. De Amerikaanse autoriteiten waarschuwen voor aanslagen op winkelcentra in de VS. De islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab in Somalië heeft zijn aanhangers in een video opgeroepen aanslagen te plegen op winkelcentra die door Joden of door Amerikanen worden geëxploiteerd. De spreker in de video heeft het over het op één na grootste winkelcentrum van de VS en over winkelcentra in Canada, Groot-Brittannië en Frankrijk. Jazz-trompetist Clark Terry is overleden. Terry speelde samen met grote namen als Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald, Billie Holiday en Ray Charles. En verder speelde hij in de orkesten van Count Basie en Duke Ellington. Hij was jarenlang een van de vaste bandleden van The Tonight Show. Terry werd 94 jaar. Het weer, regen en natte sneeuw en daardoor kan het glad zijn. Er staat een stormachtige wind, kracht 6. Morgenochtend wordt het even droog, dan neemt de wind af en breekt de zon door. Dan wordt het zo'n 9 graden. Morgenmiddag gaat het weer regenen. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Welkom bij Echte Janne, daar zijn we weer, de radio van Poont. Ik ben Jan Roos. En ik ben Thierry Jan Boerde. Ja, dat ben je ook wel. Ja, goed. En we hebben een onze speciale agent. Agent, gaat het goed? Ja, gaat nog steeds goed met de agent. Thierry. Een beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag is Echte Janne. Je kunt bellen met de Echte Janne voicemail op 06-3000-9009. En we praten ondertussen verder met Arno Wellens, onderzoeksjournalist van het online magazine 9to5. Arno, jij hebt onderzoek gedaan naar de euro, naar de manier waarop de euro wordt gefinancierd, naar de manier waarop allerlei crises in banken van eurolanden worden weggemoffeld. En we hadden het net over nieuwe EU-landen, zoals Kroatië en Moldavië in de toekomst, waarin op hele vreemde manier, kunnen we wel zeggen, onder andere Nederlands belastinggeld in witwasbanken verdwijnt. Ja. Maar jij hebt ook nog nieuws over de Russische Buk-raketten die mede door Nederlands geld worden gefinancierd. Lang verhaal kort, ja. Licht dat eens even toe. Nee, laten we even heel kort een moment van bezinning nemen naar al deze beerputten die we al hebben gehoord. Nederlands belastinggeld zit in Buk-systemen waarmee MH17 is neergeschoten. Ja, even voor de duidelijkheid. Je kunt dat zo precies kun je dat nooit natuurlijk beredeneren, want dan zouden we een raket moeten hebben. Maar en ervan uitgaan het is wel zo dat wij geld steken in bedrijven die dit bouwen. Ja, okay. Even voor de duidelijkheid. De Russische link die is toch wel heel sterk. En dat komt om de doodeenvoudige reden dat je in de 21ste eeuw heb je geen fog of war meer, zoals dat heet. Dus mist van de oorlog. Waar het vroeger onduidelijk was waar de vijand zich bevond, is het nu zo dat Russische konvooien op de snelweg rijden. Dat mensen schrikken van wat ze daar zien. Dat ze foto's maken, dat op social media plaatsen. En zo kun je militaire konvooien waar bukraketten mee worden vervoerd ook, die kun je gewoon volgen. Noem even de website waar dat op te volgen is. Dat is Bellingcat. Die hebben dat... Bellingcat. Ja, Bellingcat. Dat is een... .com. Okay. Maar als je Bellingcat MH17, als je dat zoekt, dan vind je allemaal informatie die zij gewoon hebben, naar boven hebben gekregen, die zeer belastend is voor Rusland. Het is een specifieke eenheid, 53ste brigade van de landmacht, die in Koersk is gelegerd. Dat kun je al zien aan hun nummerborden, want er zit gewoon een area code bij, zo werkt dat in Rusland. Die zijn in de Oekraïne gesignaleerd. Daar zijn foto's van op social media geplaatst. En er zit ook daar zitten ook bukraketten bij. Wat we daarmee hebben kunnen doen, of wat we daaruit hebben kunnen afleiden, is dat heel veel van die wapensystemen die bij die invasie zijn betrokken, maar ook die op de Krim. Ik heb daar gewoon als sport is een spelletje van gemaakt van wie maakt zoiets nou? Wie maakt zo'n invasie nou mogelijk? Dan valt het mij op dat al die bedrijven die daarbij betrokken zijn, dat die een holding in Nederland hebben en dat zij ons als fiscaal tussenstation gebruiken. Dus wij zitten nu op de voet van oorlog met Rusland, maar hun luchtafweergeschut, daar investeren wij met ons eigen belastinggeld zelfs in. En dat is in En eventjes van deze dingen zijn. Je noemde het, die site Bellingcat. De maker daarvan is Elliot Higgins. Ja. Het is wel leuk om misschien even te vermelden, want die is ook als geïnterviewd hier bij Echte Jan. En dat is terug te luisteren op echtejanne.nl. Dus dat is voor degenen die dat interessant vinden leuk. Want we waren deze bedrijven die dat maken, die zijn dus in Nederland gevestigd. Ja. Maar hoe zit daar dan Nederlands belastinggeld in? Dat is wel, moet ik wel eerlijk zeggen, dat een klein groepje daarvan maar is. Er is één bedrijf, dat heet Kamaz. K-A-M-A-Z. Als je daarop zoekt, dan gewoon op dat woord, dan zie je hun militair materieel. Ze maken heel veel trucks, met name die nu voor het Syrische leger worden gebruikt. Daarnaast hebben ze luchtafweer geschud. Ze hebben een gigantische fabriek in vlakbij de Oeral. Die is in 1995 is die door een brand verwoest. Toen heeft die Europese Ontwikkelingsbank gezegd, wij gaan Rusland helpen om die fabriek te herbouwen. Tuurlijk, werkgelegenheid. Want, absoluut, in Rusland. En de relatie met Rusland was toen veel beter. Ja, zouden we nou niet meer doen, hè? Dat denk ik niet. Alleen die lening kon niet worden terugbetaald, omdat het maar slecht ging met Rusland. Dus Rusland heeft in die periode ook militair bezuinigd. Toen is met de directie afgesproken dat die lening zou worden omgezet in aandelen. Nou, nu is Poetin weer lekker het leger aan het uitbreiden. Hij koopt trucks, tanks, luchtafweergeschut enzovoort, noem het maar op. Waardoor daar verdorie gewoon winst uitkomt. Ah, dus wij verdienen er nog eens een keer geld aan. Die aandelen die dus we er hebben. Gaat niet geld naar het Nederlands belasting gaat naartoe, maar komt juist geld naar de schatkist toe. Ja. Wel fijn dat we weten dat we tenminste geld verdienen aan de raket die MH17 in 200 landgenoten heeft neergeknald. Ja, nou, overigens. Het zijn verschillende wapensystemen. Het is niet zo dat in die fabriek die dat bug-systeem maakt, dat Nederland daarin zit. Via Alstom, dat is een Frans bedrijf. Zo zit wel voor een stukje de Franse overheid erin. Maar dat is een ander wapensysteem. Maar het is wel zo dat Nederlandse F-16's die nu boven Syrië vliegen, die worden gevolgd door Russisch lucht of door Syrisch luchtafweergeschut van het type SA-22 Pantsir. En dat is... Daar heeft Nederland een aandelenbelang in de maker van dat bedrijf. Dus dat is een prettige gedachte. Dat is wel als ze grappig, daar vliegen. Hè? Dus dan, als onze F-16 daar wordt neergeschoten, dan denken we, nou, dat is wel vervelend. Er was een F-16 van 35 miljoen. Maar ze hebben 3 raketten afgeschoten. Aan 3 miljoen een stuk. Krijgen we daar iets van? Dan hebben we weer wat geld vanaf. Nou, dan valt het toch wel weer mee. Ja, eerlijk gezegd vind ik dit niet het meest schokkend wat je vandaan vertelt. Want je zou kunnen zeggen dat ze misschien sigaren roken van Nederlandse makelij. Dat is niet dat wij daar mede schuldig aan zijn als wij aandelen hebben in een bedrijf. Ik vind dit niet het sterkste wat je vanavond hebt verteld, eerlijk gezegd. Maar nou, krijg je nog eens aan het einde van de show nog even op je flikker van Thierry Baudet. Nou, nee, ik heb helemaal niet op de flikker, maar ik wil eigenlijk nog eventjes naar jou naar de toekomst gaan kijken. Want we hebben nu een aantal dingen genoemd die eigenlijk heel erg problematisch zijn van de euro. Je hebt ook gezegd dat dit eigenlijk inherent is aan de euro. Klopt. En dat dit ook, wat je noemt, een evangelie is. Dat we gewoon niet willen weten wat er allemaal mis is, omdat het nou eenmaal moet, hè, omdat het een politieke ideologie is. Toch is het natuurlijk ook zo dat de conflict steeds groter wordt en de barsten steeds duidelijker worden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld met betrekking tot Griekenland. Durf jij een blik in de toekomst te werpen en zeggen, waar zitten we over 5 jaar? Kijk, wat nu al compleet duidelijk is, is dat de schuldenlast van die arme landen, niet alleen Griekenland, maar ook Italië en het bruggetje naar Frankrijk, daar zitten de ernstigste problemen. Die schulden die zullen we niet kunnen financieren op deze manier, want mensen willen het niet. Mensen vertrouwen die landen niet. En terecht. De makkelijkste oplossing is dat we weer zo'n opkoopprogramma via de ECB gaan doen. Ja, of dat obligaties. Of dat we dat noodfonds, dat ESM, groter gaan maken. En dat zal moeten. En dat betekent dat Nederland dus nog meer moet betalen? Ja. Liever gezegd. Maar zij mogen ongevraagd geld van onze banken verhalen voor die ESM. Nee, kijk, het werkt anders. Dat ESM bijvoorbeeld. Dat hebben ze toch getekend? Dat is correct. Dat ze gewoon ongevraagd dat geld van onze banken kunnen halen? Dat is correct. En dat is best wel een angstwekkend scenario. Kan je wel stellen, ja. Ik kan je vertellen dat de ambtenaren bij het ministerie van Financiën, maar ook politici die hierbij betrokken zijn, ik mag hun naam niet noemen, dat heb ik beloofd, maar er is een bepaling opgenomen in het Europees Stabiliteitsmechanisme, dat als het fout gaat, dus dat als er ergens weer een eurocrisis is en een Arabische of een Chinese bankier loopt een risico op, zeg, een Italiaanse staatsobligatie, dat Nederland zich volledig garant stelt voor dat bedrag. Fijn. Artikel 8, lid 3, daar staat het te lezen. Wij zijn onherroepelijk en voor het volledige bedrag zijn wij aanspreekbaar. Sterker nog, zodra die Klaus Regeling, dus de directeur van het Stabiliteitsfonds, als hij geld wil, dan zal Nederland binnen 7 dagen elk bedrag moeten betalen dat hij wil hebben. Komen we hier ooit uit, Arno? Ik ben een voorstander van de Scandinavische methode. En dat is dat we gewoon nu erkennen dat het een slecht idee was. Maar dat is politiek een brug te ver. Dat we zeggen, nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of dat zin heeft. Maar sowieso moeten we erkennen dat die schulden die Zuid-Europese landen hebben, die gaan ze van hun levensdagen niet kunnen terugbetalen. Dus we moeten gewoon kwijtscheldingspolitiek gaan hanteren. Okay. En dat is pleister eraf trekken. En het heeft in Noorwegen, Denemarken en Zweden heeft dat heel goed gewerkt. Die hebben een diepe crisis gehad, vergelijkbaar met deze. Dan heb je 1 jaar verschrikkelijke pijn, maar dan begint daarna het herstel. Want die crisis duurt nu 6 jaar. Iedereen die ik spreek heeft er een beetje genoeg van. Ja, dan maar de pleister eraf. Arno Wellens van 9to5.nl. Mag je ontzettend bedanken dat je hier was. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb met mijn oren zitten klapperen. Nou. Thierry, heb jij met je oortjes geklapperd? Zeker. Ik denk dat dit heel erg goed is dat je dit verhaal vertelt. En ik hoop dat dit niet vanavond blijft. Dankjewel, Arno. En wij gaan snel sporten, Jan. Want al dat stilzitten hier is nergens goed voor. Hele goede nacht. Jaap de Groot van de Telegraaf. Jullie bellen op een perfect uur. Dat zijn de uurtjes dat ik de blos op mijn wang heb zitten. Dus kom maar op. Ja, dan heb je even tijd voor ons. Hè? Dat is prachtig, hè? Zo midden in de nacht, Jaap. Ja, helemaal. Nou ja, laten we eens beginnen met die debielen van Feyenoord in Rome. Ja. Wat was dat nou, joh? Ja, dat is... hoe moet je het zeggen, weet je? Het is, de associatie met Feyenoord is behoorlijk pijnlijk, omdat in dit geval de club er alles aan gedaan heeft om alles in goede banen te leiden. Dus ik zeg altijd, in de discussies erover, van dit is meer Hoek van Holland, waar toen de tijd ook die rellen op het strand waren, ja, dan Feyenoord. Het zijn gewoon gasten die helemaal buiten het zichtveld van de club, want die hadden 5000 kaarten die ze allemaal geregistreerd hebben. Er is ook in het uitvak van Feyenoord niks gebeurd. Nee. Maar ja, dat zijn gewoon mensen die dus met Feyenoord als alibi, of wat dan ook als alibi, in grote menigte dan ergens naartoe gaan. Dus het heeft niks met islam te maken dus eigenlijk? Nou, dat dacht ik niet, nee. Het is gewoon, dat heeft met helemaal niks te maken, want er zijn de hersencellen niet toereikend genoeg. Maar ja, goed, als je natuurlijk Rotterdam hooligan aan het gillen bent, dan ben je waarschijnlijk wel onderdeel van de harde kern van Feyenoord. Ja, maar goed, ze zitten niet binnen de organisatie van de club, want ze hebben geen seizoenkaart. En ze hadden ook van Feyenoord geen kaarten gehad. Kijk, daar zit een beetje, daar wringt een beetje de schoen. Hoe zijn ze aan kaarten gekomen? Nou, dat is gebleken dat AS Roma gewoon dan de loketten kaarten heeft verkocht. En je kon ook via internet kaarten krijgen via de club. Dus dat was al niet handig. En ten tweede, en dat zal de komende week moeten blijken, is de informatieuitwisseling tussen de Rotterdamse politie richting de Romeinse politie is niet helemaal optimaal verlopen. Rotterdam had behoorlijk wat informatie afgeleverd in Rome, maar daar is niet alert op geschakeld. Oh ja, dat is optie Italiaans, zeg maar. Hé, maar Jaap, als je die filmpjes bekijkt, zijn er toch wel wat meer dan 3-4 raddraaiers. Ik bedoel, de half Rotterdam stond in die fontein te pissen daar. Ja, nee, maar goed, dat is duidelijk. En daarom, je zit gewoon met een complex maatschappelijk probleem. Wat moet een club... Kijk, Feyenoord is een club die misschien beter dan welke andere club in Nederland de zaken richting de supporters redelijk goed in kaart heeft gebracht. Ze hebben ook echt een gouden kaart voor supporters die nog nooit rellen hebben, nog nooit ergens bij betrokken zijn geweest. En zo hebben ze eigenlijk een soort schifting gemaakt van goed gedrag onder de supporters. En dat is ook wel gebleken met de 5000 kaarten die ze kregen. Die hebben ze dus gegeven aan fans, ja, die verder niks, dus niet één incident in het uitvak heeft er plaatsgevonden. Ja. Nou ja, dus dan zit je dus nu met een circuit waar met mensen waar de club dus geen grip op heeft, die buiten de club opereren en die gewoon ja, vanwege de massaliteit van zo'n wedstrijd gewoon meereizen. En dan de fratsen uithalen die ze uithalen. Nu heeft de AS Roma fans aangekondigd om Rotterdam te slopen. Maar ja, dat hebben de moffen al gedaan, hè? Ja, de historische binnenstad van Rotterdam in plein zoeken, ja. Ja, nee, dat wordt lastig. Dan zijn de Duitsers helaas voor u geweest. Nou ja, kijk, aan de andere kant. Kijk, Roma heeft geloof ik 2400 kaarten gekregen. Dus ja, wat dat betreft denk ik dat de Rotterdamse politie wat scherper zal zijn dan de Romeinse. En sowieso al zal kijken van wie komt er binnen. En laten zien van hoe het wel moet. Want het tekent natuurlijk ook dat de Europese Voetbalunie ook geen aangekondigd heeft. Geen actie tegen feiten onder zullen ondernemen. Omdat de club zich aan alle voorwaarden voor preventie heeft. Daar hebben ze aan voldaan. Nu hebben gewoon een best van. Nou ja, Feyenoord hebben natuurlijk ook nog gevoetbald dit weekend. Dat zag er eventjes heel slecht uit. Want ze stonden binnen no-time met 2-0 achter. Alleen, eigenlijk door een belachelijke rode kaart, moet ik eerlijk zeggen, hebben ze toch nog gewonnen. Ja, je ziet eens te meer hoe de Nederlandse clubs, zeker vanwege de jonge leeftijd, moeite hebben als ze dus met een midweek programma geconfronteerd worden. Dus ze moeten nu in één week tijd een plaats in Europa zien te behouden. En niet tegen de minste ploegen. Ja, en dan komt zo'n zondag in de Eredivisie. Die komt dan met horten en stoot op gang. Hey, en dat is ook een Ajax. Ja, Ajax die had wel bijzonder veel moeite met Willem II. Het is toch niet te geloven? Ja, Ajax ligt een tik op dit moment. Dat is duidelijk. Dat leek ook tegen mensen tegen Legia. Nou, dat was echt heel curieus hoe dat verliep. Dan heb je een eerste helft. Waarin ze alles onder controle hebben. In de tweede helft geven ze alles uit handen. Ja. Ja, wordt de keeper gewoon zelfs de uitbrenger van de wedstrijd. Ja, helemaal een beetje triest. Ik moet eerlijk zeggen dat we ons nu geen zorgen meer hoeven te maken wie de kampioen wordt. Hè? Nee. Kijk, dan hebben we zondag ook nog komende zondag PSV Ajax. Ja. Ja, en als PSV doet wat het moet doen, ja, dan is het gat 17 punten. Nou, dan is het klaar. En dan gaat het inderdaad om de strijd om branden voor die tweede Champions League plaats. Tussen Ajax, Feyenoord en misschien wel AZ. Hey Aap, je denkt waarschijnlijk van, nou, hoe kan het nou toch? Dit was toch een duo-presentatie, maar Thierry is een intellectueel, dus die weet niet eens dat een voetbal rond is, weet je wel. Dus die heeft gewoon geen vragen. Die weet niet eens dat het, die weet gewoon niet wat het bestaat. Thierry, hij vindt het wel heel interessant. Hij vindt het wel interessant, maar weet je, dat je niet denkt van, is die andere jongen flauw gevallen of is een microfoon stuk? Maar ik merk al dat je wilde helpen, want je begon meteen over die fontein in Rome. Want dat moet hij dan wel weten. Ja, dat weet hij dan wel, maar daar heeft hij dan geen mening over. Ja, de Trevi-fontein, ja zeker. Je moet je achterlangs muntjes in gooien en zo. Nee, dat was de Trevi-fontein, maar niet was de Spaanse vloot, Spaanse trappen gek. Oh. Nee. Ja, precies. Okay. In de Trevi-fontein zat Anita Ekberg. Ja. Ja, die is ook dood. Ja. Ja, maar Lord Byron heeft daar gewoond, hè, tegenover die fontein. Dat weet ik. Kijk, dat weet hij dan weer wel. Maar ja, we hebben iets goed gedaan. We zijn niet bezig met het adresboek van Rome door te nemen. Maar toch leuk. Bedankt, Thierry, voor dit feitje. Hartstikke goed. Hey, over PSV gesproken. Die Depay, die speelt hij volgend jaar nou bij Manchester United? Nou, dat sluit ik helemaal niet uit. Die is echt bezig om zich in de kijker te spelen. En ik denk ook dat PSV men ervan uitgaat dat hij aan het eind van het seizoen vertrekt. Alleen, ja, Manchester United, ik denk dat er wel meer clubs voor hem gaan komen. Hij zegt, wat dat betreft, staat hij bij heel veel clubs bovenaan de lijst. En je moet je afvragen of je wel naar Manchester United moet willen op dit moment. Ik bedoel, Louis van Gaal, die bakt er eigenlijk even helemaal niks van. Nou, die heeft het duidelijk moeilijk. Dat is weer verloren met 2-1. En ook de manier van voetballen weer, dat was echt een drama. En je ziet ook dat de kritiek op het spel toeneemt. Het was weer de long ball Louis met de weergeroepen in Engeland. En twee verliezen uit het Swansea. De ploeg die ze waarvan ze thuis ook met 1-0 hadden verloren. Ja, dat is niet sterk. En hij heeft het heel moeilijk. Hey, overigens, wie wel goed opvalt, is die Michiel Kramer van ADO. Die had er toch weer eentje in liggen in de laatste minuut. Die jongen die is aan het draaien. Blijft die, denk je, bij ADO ballen? Nou, dat is natuurlijk voor heel veel clubs in het linker rijtje een hele interessante spits. En, maar het is nog een jongen, dat heeft dit jaar wel gebleken, een beetje pieken en dalen. Hij is een paar weken geleden toch, zat hij een paar wedstrijden reserve, omdat hij ja, niet scoorde. En ja, nu pakt hij de draad erop, dus een heel leerzaam en goed seizoen. En ja, we hoeven er niet omheen te draaien, houdt hij in zijn eentje ADO in de Eredivisie. Je kan ook wel zeggen dat die de Leeuw van Groningen ook een beetje zo'n rol speelt. Hè? Die is eigenlijk, nou, exact. Eigenlijk ook zo'n negen die maar overal inloopt. Ja. Ja, en wat dacht je op dit moment in Duitsland met die Bas Dost? Ja, die gaat ook eens een tierenlier, hè? Ja, dat is ongelooflijk. Dat is de enige ploeg die Bayern bij kan houden. Hebben vandaag weer twee keer gescoord. En ja, die gaat gewoon Wolfsburg de Champions League in helpen. Ja, nou, dus die kan ook binnenkort naar een grote club. Nou ja, sterker nog, moet je nagaan hoe snel het kan veranderen. Want 2 maanden geleden was er nog serieus sprake van dat hij naar Feyenoord zou gaan. Omdat hij bij Wolfsburg niet aan de bak kwam. Ja, moet je nagaan dat zijn carrière toch weer de wind in de rug heeft gekregen. Ja, nee, het is een mooie gozer, weet je. Het is echt een cultfiguur. En ja, het begon natuurlijk al in die wedstrijd tegen Bayern München. De eerste nederlaag van Bayern. En Bas maakte 1-0, 2-0. En de een was nog mooier dan de ander. Ja, en nu is hij niet meer af te remmen. Hij scoort minimaal 2 goals per wedstrijd de laatste week. Ja, ongelooflijk. Jaap, Thierry gaat je nu een vraag stellen, maar die moet ik hem eerst even invluisteren. Dus doe even net of je het niet in de gaten hebt, hè? Oké, ik heb niks te horen. Ja. Jaap doet samen met Johan Cruijff de column van Johan Cruijff. Moet je vragen, wat zegt Johan morgen in de Telegraaf? Jaap, ja. Wat zegt Johan morgen in de Telegraaf? Oh, hij heeft het over... moet even kijken. Hij blikt terug op de wedstrijd van Ajax Feyenoord en PSV in de Europa League. En verbaast zich over het feit dat Feyenoord de wedstrijd in Rome begint met achteruitlopen. En op het moment dat het 1-0 wordt, leven ze helemaal op en trekken ze die wedstrijd naar zich toe. Dat je bij Ajax precies het omgekeerde zag. Toen ze opwinders met 1-0 voorkwamen, spotten we het helemaal in elkaar. En ja, hij heeft het geanalyseerd en komt tot de conclusie dat het gewoon het positiespel in Nederland onvoldoende is. En ook de passing, gewoon het simpele tikken van de bal naar je medespeler, dat er eens overlaat, waardoor onze spelers veel te veel meters moeten maken. Heel interessant. Dus daar gooit hij het op en nog veel meer. Goeie vraag, Thierry, mag ook gezegd worden. Een heel goed antwoord, toch? En hij sluit af met de Trevifontein. Jaap, Johan heeft natuurlijk die fluwele revolutie in gang gezet. En allemaal leuk en aardig. Alleen op dit moment heeft Ajax heel veel geld op de bank. Alleen het spel is kloten. Moet er niet even wat meer geïnvesteerd worden? Vindt Johan dat ook niet? Nou, hij zegt dat er eigenlijk meer geïnvesteerd moet worden in de opleiding. Ja, maar dat zei hij 4 jaar geleden ook al. Kijk maar, ik geloof dat de afgelopen weken natuurlijk door deze hele discussie zijn overal graphics en statistieken gekomen van de aankopen die hij de afgelopen 2-3 jaar heeft gedaan. Nou, daar word je niet vrolijk van. Nee. Want de enkeling is, dus op de transfermarkt, daar scoort Ajax niet. En als je nou ziet van de jonge spelers die doorkomen, dan zou je zeggen van, leg daar meer het accent op. En ik denk waar de komende weken vooral over gediscussieerd gaat worden, is gewoon hoe het talent wat uit de jeugdopleiding naar het eerste elftal doorstroomt, hoe dat eigenlijk wordt opgevangen. Want de manier van voetballen zoals Ajax 1 speelt, is... Dat wijkt behoorlijk af van de manier waarop de andere helft dan ook bij Ajax spelen. Ja. Hey, misschien moet Ajax voor een prikkie die Thierry even ophalen in Groningen. Want daar kan je best wel wat aan hebben. Volgens mij is hij ooit bij Ajax begonnen. Ja. Dan koop je dus iets terug, want je... Maar goed, dat kan ik me niet vergissen, ik ben er niet zeker. Nou ja, we hebben Ronald de Boer ook wel eens weggedaan. Absoluut een goede speler. Ja, en dan kan hij even de afstandsschot. En weet je, mooie 10 kun je er nog wel van maken een paar jaartjes. Ik bedoel, waarom niet? Ja. Hey Jaap de Groot, mag je hartelijk danken en ga lekker slapen. Ja, nee, helemaal goed. Ik ga er even zitten en even overdenken wat ik al net allemaal tegen jullie gezegd heb. Ja, dat is maar goed ook. En Thierry, die denkt er ook nog een keer over. Heel lang af. Ik denk dat ik vannacht gillen net met Paul. Hè? Ja, die kant is groot. Jaap, dankjewel hè. Oké, beste. Dag Jaap. Bye. Echte Janne. Niemand minder dan hij krijgt de meisjes natter dan 50 Shades of Grey. Onze Martin. Uit onderzoek blijkt dat die Nederlandse jongeren tot 24 een stuk preutser zijn dan mensen tussen die 24 en 49 jaar. Zij doen het liefste in het donker, terwijl zij toch er een stuk beter uitzien dan die ouderen. Neuken in die donker is compleet zinloos. Dat is als een gehaktbal zonder jus, als een eitje zonder zout of een vrouw zonder borsten. Seks is juist kijken. Martin gooit zijn lauwe warme mannenpap op een lijf, niet op een gevoel. Waarom zijn ze toch zo preuts, is die vraag. Ik heb het antwoord. Zoals wij in Tsjechië zeggen. Mladé telo, žežáko, mladí, jabklo, žerefe, tveferda, a šefenate, staré tela, jako stará, hoslára, deserne, očalable, a hordatje. En dat betekent, een jong lijf is als een jonge appel, fris, hard en sappig. Een oud lijf is als een oude pier, gedeukt, slap en bitter. 20% van die jonge meisjes geeft aan minder topless te zonnen dan voorheen. Pas als hun borsten als tennisballen in een plastic zak op die navelhoogte hangen, gaan die bikinitops pas uit. Laten we dat in hemelsnaam omdraaien. Denk daar maar eens over na. Dat was in de week. Vroeger waren die jongeren wild en geil. Tegenwoordig die bejaarden. Wat is er misgegaan? Wat is er in hemelsnaam misgegaan? Ja, Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid van het CDA. En met voorkeurstemmen gekozen is om die reden sowieso al een echte Jan. Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt. Petrus Omtzigtus. Goedenacht. Goedenacht, Jan. Goedenacht, Jerry. Goedenacht. Alles goed, Pieter? Ja hoor. Dat is fijn om te horen. Het CDA doet het trouwens fantastisch in de peiling. Heb je het gezien? De peiling van de hond. Ja, de peilingen lopen ontzettend ver uit elkaar. Ja, altijd de beste pakken. Gewoon die van de hond. Ja, de ander pak ook de beste. Maar ik pak mijn peilingen. Dat is de uitslag op 18 maart, s'avonds laat of 19 maart. Ja, oké. Okay. Maar het gaat goed in veel peilingen. Dat is een feit. Het gaat een stuk beter in veel peilingen. En dat is goed. Nou ja, waar het niet meer helemaal goed bij gaat zijn met de pompstations bij de grenzen. Nu zijn er weer cijfers gemeld van die accijnsopbrengst. Weet je er blij van? Nee, daar werd ik bedroefd van. Want de cijfers zijn dat de opbrengst dik 400 miljoen lager is dan de geschatte opbrengst toen hij de accijnsverhoging doorvoerde. Hoe kan dat nou? Nou, dat lijkt me heel duidelijk hoe dat kan. Maar wat er gebeurt is, het wordt enorm gegoocheld met cijfers. Maar ik pak gewoon het oorspronkelijke cijfer en de uitkomst en zie een gat van 400 miljoen. Terwijl de maatregel 300 miljoen extra moest opleveren. Dus ja, ja ik geloof Pieter, dat we wel weten wat er gebeurd is. Nu ben jij een hele slim man en daar kan je ook niks aan doen. Maar als je ook niet zo slim bent, dan zie je toch ook wel dat die maatregelen niks opleveren. Dus dan zou ik zeggen, als eenvoudige boerenlul, stop ermee. Nou, dat vind ik eigenlijk ook, want dit is een van de makkelijkste maatregelen om te evalueren. Vaak zijn hervormingen, denk aan de WMO, of denk aan de wet werk en bijstand, veel complexer. Heel complex, ja. En het is veel heel moeilijk om te beoordelen of het geslaagd is of niet. Nou ja, hier was maar één doel, dat was meer geld ophalen. Het was niet om minder te gaan rijden. Het werkt niet, dus moeten we vanaf. Dat is niet gehaald. Ja, ik bedoel, hoe simpel wil je evaluaties hebben? Ja, en hoe lang duurt het dan voordat zo'n ministerie van Financiën denkt van, nou, we zijn nu een paar miljard erbij ingeschoten, laten we er eens mee ophouden. Of is het een soort politiek ding dat je er maar aan vast blijft houden? Gemiddeld duurt het 4 tot 7 jaar voordat een regering toegeeft dat een fout in beleid gemaakt is. Ah, nou dan kunnen we nog even een paar miljard wachten. Hey Pieter, ik vind het ontzettend leuk dat je aan de telefoon bent, want aanstaande donderdag heb jij een debat in de Tweede Kamer naar aanleiding van iets waar ik ook bij betrokken ben geweest, namelijk het burgerinitiatief om de sluipende bevoegdheidsoverdracht aan de Europese Unie aan de kaak te stellen. Eindelijk wordt het besproken in de Tweede Kamer. Wat verwacht je ervan? Het is een hele taaie materie, omdat je Omdat die bevoegdhedenoverdracht op heel veel verschillende manieren plaatsvindt op dit moment. Ja, er is een Raad van State rapport geweest, hè? Ook in aanleiding van een motie van jou. Ja, er zijn twee Raad van State rapporten geweest. Het eerste kritisch en dan het tweede. Ik zou een aantal dingen willen bereiken. Ik zou beter grip willen krijgen op gedelegeerde regelgeving. Sinds het verdrag van Lissabon mag Brussel zelfstandig wetten maken. En die wetten die krijgen wij nooit van tevoren te zien. Maar goed, bij de pensioen is het me gelukt om af te dwingen dat ze daarop niet de macht krijgen om die wetten te maken. Het volgende wat ik wel zou willen is dat ze allemaal in die comité's zitten die uitvoeringsregels maken. Dat is zeg maar de bulk van de wetgeving. Dan zien wij als Kamer nooit wat daar gebeurt. Ja, en tot slot zal er op een gegeven moment in Europa een discussie gaan ontstaan over verdragswijziging. En daar moeten we nu op voor sorteren wat voor dingen Nederland in zo'n verdrag is. Is er nog kans dat er nog gesproken wordt over een referendum donderdag in de Tweede Kamer? Of is dat helemaal niet aan de orde meer? Nou, dat is niet echt aan de orde. Omdat je een referendum, je legt een wetsvoorstel op tafel of je legt geen wetsvoorstel op tafel. Maar we hebben nu natuurlijk die wet waarmee we, als we 300.000 handtekeningen verzamelen, een referendum kunnen afdwingen. Ja. Is dat iets waar met het oog op nieuwe machtsoverdracht aan Brussel mogelijkheden voor zijn? Ja, daar zijn mogelijkheden voor. Maar er is natuurlijk wel een probleem met het oorspronkelijke formulering. Dat bij elke machtsoverdracht een referendum zou zijn. En heel veel machtsoverdracht, en dat schreef de Raad van State heel duidelijk op, is sluipenderwijs, zit in die uitvoeringsregelingen. Dan zou je ongeveer 10 referenda per maand hebben. Het is heel lastig. Het is heel lastig. Nou, ik denk dat je daar een hele grote vermoeidheid mee krijgt. Dus ik denk dat je juist moet beetpakken om beter grip te krijgen op die processen waar die machtsoverdracht plaatsvindt. Daarmee openheid over. Ik bedoel, ik erger me echt groen en geel aan het feit dat meer dan 10.000 documenten in de Europese Unie constant geheim zijn. Dus wij worden constant geconfronteerd met uitkomsten van vergaderingen waar we van vooraf de agenda gewoon niet openbaar kenden. Nou, dan heeft Nederland zich al gecommitteerd en dan kun je terug. Dus daar zullen slagen gemaakt moeten worden in de manier waarop de landen onderling besluiten nemen. En dan heb ik het gevoel dat men in die vergadering nog wel eens denkt, weet je wat, we drukken het even door. Of nou ja, vandaag mag jij een keer tegenstemmen omdat het niet uitmaakt en morgen ik, als we maar zeker weten dat we die 2/3 meerderheid halen. Maar Pieter, is het niet zo dat op een gegeven moment ook in Brussel het besef moet komen dat het wel handig is als de Europese bevolking achter dit hele gebeuren staat? Ik geloof dat dat langzaam begint door te dringen, maar heel veel te langzaam. Want dat is een grote grap, hè? Continu zie je met salami-tactieken beetje bij beetje van de soevereiniteit opgeofferd te worden. Zelfs een referendumpartij als D66 zegt van nou laten we het maar niet aan de bevolking vragen. Maar dat is natuurlijk ook omdat ze weten hoe de bevolking erover nadenkt. Namelijk van hou eens op joh. Ja, dat vond ik wel een heel rare van D66. Als je voor een referendum bent, dan bij een nieuw verdrag bijvoorbeeld. Dus ik snap niet helemaal wat men dan zegt. Maar goed, dat moet je aan D66 vragen. Nou, ik heb het al vaak genoeg gevraagd. De vrolijke veilingmeester zegt dan, ja, het is te moeilijk om aan het volk voor te leggen. Ja, zo kan je het natuurlijk ook bekijken. Als het voor het volk te moeilijk is, waarom zouden wij het dan wel kunnen? Ik bedoel, ik vind dat... ik heb een probleem met wat Thierry net zei. Als je echt wekelijks een referendum gaat organiseren, dan daarvoor heb je nou net een vertegenwoordigende democratie waarin je gewoon besluiten neemt, alledaagse besluiten. Daar ben ik ook voor gekozen. Helemaal niet zo spannend. Maar als je dat met mate voorlegt, ja, dan hoeft dat geen probleem te krijgen. Maar vind ik het heel denigrerend als je tegen de bevolking zou zeggen van ze zouden het niet begrijpen. Dat vind ik wel een heel raar argument. Zullen we het nog eventjes over Oekraïne hebben, Pieter? Ja. Wat staat ons te wachten? Gaan we nou echt ten oorlog met Rusland treden? Nou, ik denk dat het een... Blijft het loopt op een sisser af? Ik denk dat het zich langzaam begint te ontwikkelen in een frozen conflict. Rusland heeft natuurlijk al in Moldavië Transnistrië veroverd. Heeft in Georgië heeft het Zuid-Ossetië en Abkhazië veroverd. En dit zou dan het derde stuk zijn van een land waarbij men door een stuk erin te veroveren feitelijk gewoon een voet aan de grond houdt. En ik denk dat dat is wat er aan de hand is en dat ze nu proberen om termen te verzinnen om er om uit te komen. Ja, en we kunnen daar niets aan doen. En we in de vorm van de EU, de NAVO, noem maar op. Ik bedoel, het is gewoon wat het is. Wij hebben er geen oorlog voor over en Poetin is de lachende derde. Nou, uiteindelijk, wat mij het meest verontrust, is dat dit uiteindelijk zowel Rusland als de Europese Unie volledig uitput. De economische verliezen aan beide kanten stapelen zich op. Wij helpen Oekraïne wel erg veel. Ik bedoel, moet van alles van balen. Ja, dan moet je aan hem vragen waarom hij daar op het Maidanplein op die manier stond. De Russen hebben wel degelijk fors te lijden onder vooral de economische sancties en vooral de bankaire sancties. Niet zozeer over de tomaten, ik bedoel, die kunnen ze wel ergens anders kopen. En dat betekent een enorme kapitaalvlucht en ook daar een economie die gewoon stilvalt. En tegelijkertijd zie je dat er enorme bedreigingen in de rest van de wereld zijn. Dan denk ik met name in het Midden-Oosten. Precies, dus jij zegt eigenlijk, Rusland is helemaal niet onze vijand. Nee, Rusland zou niet onze nummer één vijand moeten zijn. No way. Vind ik heel bijzonder dat wij Rusland als nummer één vijand zien. Hoe komt dat? Hoe verklaar je dat? Traditioneel vijandsdenken, zeker in een gedeelte van de Amerikaanse regering. Als Rusland als de grote vijand zien, terwijl een aantal grote bedreigingen op dit moment uit het Midden-Oosten komt. Waar wij misschien onze belangen en onze idealen nog wel iets meer langs elkaar, bij elkaar gelegd kunnen worden. Ik denk dat een volgende Amerikaanse president die op een strategische manier, en dat is vanuit een sterke manier, een deal met Rusland weet te sluiten, het Westen en Rusland een enorm plezier zou doen. Ja. Maar die zul je vanuit een sterke positie moeten sluiten. Ik ben geen voorstander van Chamberlain-achtige situaties, maar we kunnen gewoon die Krim wegstrepen. Dat is het Russisch grondgebied geworden. Ja, maar ik denk meer aan Nixon die naar China ging dan Chamberlain om te zeggen van de pingpong-methode. Ja, nou ja, maar de methode dat je het vanuit je eigen kracht doet. En niet dat je alles verliest en dan zegt van, oh, je mag een stukje. Oh, wil je nog een stukje erbij. Oh, nog een stukje is niet voldoende. Maar kom erop. Nee, dat dus niet. Maar ik was even op zoek naar een complimentje over mijn historische kennis van de pingpong-methode. Ja. Maar het is wel, Pieter, het is, gisteren hoorde ik nog... Jerry, je kan er wel overheen praten. Ja, dat maar, briljant idee van je, Jan. Nee, dat, wil ik even zeggen. Dat ging er toen over dat er een amateur pingpongkampioenschap was tussen China en Amerika. En zo heeft Nixon via de pingpong van de amateurs contact gekregen en hebben ze zo met elkaar kunnen spreken. Dat wilde ik gewoon even neerleggen, dat ik dat weet. En dan kunnen jullie met z'n tweeën, jullie twee intellectuelen, zo er overheen walsen. Nou ja, stel maar je vraag. Ja, maar het was wel heel goed hè, van Jan dat hij dit wist. Voor niet, Pieter? Zeker. Ja, maar even goeie, de tweede man van de NAVO heeft gezegd dat oorlog niet uitgesloten is met Rusland. Zo ver gaat het. Er is echt sprake van een hele actieve, conflictzoekende houding vanuit het Westen. Dit is meer dan alleen maar traditioneel vijanddenken. Dit is toch wel echt heel vreemd. Terwijl inderdaad de grote oorlog, de grote vijand zit natuurlijk in het Midden-Oosten. Dat is duidelijk. Ja, kijk. Ja, en ook de grote bedreiging die ons hier in de straten bedreigt. Dat zijn niet Russische geheime agenten. Litvinenko is de laatste die we gehad hebben in Londen, maar dat zal geen onmiddellijke bedreiging zijn. Precies. Maar ik vind het wel interessant dat, dat iedereen zegt dat het probleem ofwel in Rusland ligt, ofwel aan de Amerikaanse NAVO-kant. En ik zie beide kanten bewegingen maken om dit conflict te verergeren. Als jij zegt Rusland had, nou goed, Rusland wilde zijn strategische belang veiligstellen en heeft dus de Krim veroverd. Daarna gingen ze gewoon vrolijk door in het Donbass. En Poetin weet ook van geen enkel ophouden. En volgens mij loopt Poetin daar zelf ook een stukje in vast op een gegeven moment. Want zo fijn is het ook niet om als Russisch soldaat te moeten vechten in Oekraïne. En ook de Russische economie is een economie, waar nog op leme voeten op bepaalde onderdelen. Dus wel massieve reserves, massieve energiepolitiek, maar een demografisch heel vervelende situatie. En ik weet ook niet of hij dit lang volhoudt. En zeker als je Rusland bent en je ziet aan de andere kant van je grens grootmachten zoals China liggen, ja dan. Vraag ik me af of het van zijn kant een wijze move is om het zo te doen. Je begon net al over het Midden-Oosten. Nou, als je bij het Midden-Oosten bent, ben je heel snel bij IS. Ben je bij IS, dan heb je het al snel over de fundamentalistische islam. En dan hadden wij even in Rijswijk een jihad-bijeenkomst. En toen Geen Stijl en daarna De Telegraaf erover gingen schrijven, toen dacht minister Koenders opeens van, nou, laten we eens kijken wie er dan komt. En toen kwam hoepelepoeps het op de stoep, de meneertje erachter, dat er drie man gewoon de grote antisemitische haatpredikers zijn. En toen mochten ze opeens er niet in. Is dat niet een beetje vreemd, Pieter, dat wij dus ministeries hebben en AIVD's en die lijsten bijhouden waar dit soort mensen niet op voorkomen? Heel vreemd. Er zijn vijf fracties die Kamervragen gesteld hebben, waaronder wij, maar ook Bontes en zelfs D66. Moet hij niet gewoon aftreden? Moet Koenders niet gewoon aftreden? Het is toch belachelijk dit? Nou, ik heb voor dit 12 uur een brief met uitleg gevraagd, want kijk, ik wil gewoon weten hoeveel mensen er in die database zitten. Er wordt geschermd met een database. Kijk, als er 7 mensen zijn waarvan wij denken die wil je niet en je houdt er 6 tegen, dan snap ik wel dat je database niet waterdicht is. Maar dit was 0 uit 7 en dat was wel heel wonderlijk in dit geval. Voor de rest denk ik dat Koenders ook nog een juridisch probleem kan hebben, want een visum weigeren is heel makkelijk. Wij weigeren dagelijks tientallen visa als Nederland. Dus maar enkel eerst om geven, te komen, en maar daarna eerst geven en daarna intrekken, betekent dat degene die het gehad heeft ook gewoon compensatie kan claimen bij de Nederlandse staat, want er is een verwachting gedekt. Nederland is een rechtsstaat in tegenstelling tot andere staten. Dus de vraag is, hoe werken deze processen? Waarom geven we eerst visa die wij daarna intrekken? En die wij intrekken naar 5 setjes kamervragen en een hoop kantartikelen. Was het ook gebeurd als er geen kamervragen geweest waren? Nee, denk ik dan niet. Ook, Pieter, denk jij wel eens we zijn verloren? Denk je dat wel eens? Gewoon, we zijn verloren, 3 woorden? Ik denk wel eens dat wij veel te weinig doortastend zijn. Ik bedoel, ik heb met grote bewondering gekeken naar de Italiaanse politici die gewoon Nederlandse politici dwingen om excuses aan te bieden. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, niet alleen terecht. Maar niet alleen politici hoor. Ik vond de politie daar ook wel aardig hoor. Gewoon rammen. Ja, dat is dan mijn stukje. Dat klopt, maar je hoort bepaalde stukken niet te vernielen. Klaar. De Spaanse trappen, dat is niet de omgeving van het voetbalstadion hoor. Ik heb dat toevallig gewoond een jaartje. En dat is een hele mooie omgeving, maar daar dien je niet met z'n allen dronken rond te lopen. Zeg, we hebben nu ook eventjes terug naar het Midden-Oosten. ISIS heeft ook aangekondigd dat het via vluchtelingenstromen terroristen naar Europa wil sturen. Ja. Hoe realistisch is die dreiging in jouw inschatting? Zeer realistisch. Ik heb er al verhalen van gehoord. Ja. Jij hebt al verhalen gehoord van zelfmoordterroristen en zo? Van vluchtelingen uit christelijke kring die het sterke vermoeden hadden dat wat er in de AZC zat, dat er ook een paar radicalen tussen zitten. Overigens, merendeels zijn natuurlijk gewoon mensen die gevlucht zijn voor de ellende. Dus het is echt niet iedereen. Maar wat moeten we dan hieraan doen? Want het is natuurlijk een duivels dilemma. Als je die mensen tegenhoudt, ja, dan hou je mensen die echt voor hun leven vluchten tegen. Aan de andere kant, als je ze binnenlaat, je weet niet wie het zijn. Nou ja, er is maar één oplossing. Dat is opvang in de regio. Opvang in de regio, maar ook gewoon goed checken. Kijk, dat is ook de les die we van Afghanistan hebben. Ja, maar Pieter, goed checken. Ja. Er waren 3 predikers die niet mochten komen naar Rijswijk achteraf. Deze mensen waren alom bekend dat ze zeiden dat Joden dood moeten en christenen onthoofd en welaboe. En zelfs die komen erin. Ja, hoe kom je dan aan een anonieme jihadist? Hoe kan je die dan checken? We hebben het over 100.000 vluchtelingen. Ja, we hebben gesproken van 500.000, hè? Maar niet in Nederland, gelukkig. In Nederland zijn de cijfers zwaar overdreven. Eerst door Opstelt en Co. Dat is maar een derde van wat ze zeiden. Maar waar wel 40% of zo uit Syrië komt op dit moment. Ja, we hebben nu ervaring met Afghanistan. Daar zijn we pas 15 jaar na dato begonnen met het checken of mensen gewerkt hadden voor bepaalde geheime diensten. En die zijn we nu aan het uitzetten. Dat is natuurlijk veel te laat. Ook voor die mensen zelf en hun families. Ik zou zeggen, doe dat aan het begin. En ik zou zeggen, je kunt ook tijdelijke vluchtelingenstatus afgeven. Er wordt veel te gemakkelijk een permanente status afgegeven, terwijl er ook statussen zijn van ontheemden, waar mensen hier een tijdje mogen blijven, maar in principe gewoon terug moeten. Want de bedoeling is toch dat het conflict in Syrië over een paar jaar opgehouden is. Ja, en we kunnen moeilijk de hele wereld op blijven vangen. Nou, kijk, ja, dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat de landen rondom Syrië heen, in Libanon nu een kwart van de burgers is vluchteling. Aan de zuidelijke kant van Turkije, wat je verder ook van Turkije kunt zeggen, staan massale vluchtelingenkampen met meer dan 1 miljoen mensen. Er zijn landen die echt heel veel meer, van Jordanië ook, die echt heel veel meer Syriërs opvangen dan West-Europa. Dus de inspanning die we ons daar getroost, moeten we voorzichtig mee zijn. Maar op Syrië gesproken, morgen komt de patriarch van Damascus, dus zeg maar de paus van de Syrische Orthodoxe Kerk, die komt naar Nederland. En die heb ik ook in de Tweede Kamer uitgenodigd. Dus op 3 maart kunt u horen wat er met de christenen gebeurd is in Syrië. En wat er nog steeds gebeurt en in Irak, want daar zaten de grootste gemeenschap ooit van de Syrische Orthodoxe Kerk. En daar kun je ook gewoon om 4 uur aanwezig zijn. Net als overigens bij de patserie over de bevoegdheden overdracht. Nou, dankjewel. Ik ben er ook zeker bij donderdag, Pieter. We kunnen vrij kort zijn wat er aan de hand is met de christenen in het Midden-Oosten. Die worden gewoon uitgemoord. Die worden vooral verdreven. En wanneer ze niet weggaan, dan worden ze uitgemoord. En dat ongeveer 100 jaar na het begin van de Armeense genocide. is een heel wrange conclusie. En ook het feit, dat is ook waarom ik de hele zomer toen riep, van dit is genocide. Daarna nam na heel veel moeite Timmermans die terminologie over. Maar genocide verplicht je om daar ook wat tegen te doen. En wij zitten nog steeds met de handen in het haar. Ook omdat verschillende westerse landen en verschillende landen in het Midden-Oosten verschillende groepen gesteund hebben in de oorlog in Syrië. En dat, zolang dat net... Kijk, Syrië is net zoals Oekraïne natuurlijk gewoon een proxyoorlog geworden. Waarbij aan de ene kant Assad gesteund wordt door Rusland en door Iran. De oppositie ISIS gesteund wordt door een aantal rijke individuen op het Arabische Schiereiland en anderen. En wat wij dan de gematigde oppositie noemden, gesteund werd door het Westen, maar nu een beetje weg is. Kortom, ja. Het is een zootje. Het is nog niet opgelost. Het is totaal niet opgelost in Syrië. Pieter Omtzigt, mag ik je hartelijk danken voor je bijdrage en echte Janne. Graag gedaan. Een prettige nacht nog. Goeienacht. Veel dank. Dag Pieter. Dag. Echte Janne. Ja, ondertussen in Hollywood. De uitreikingen voor de Academy Awards zijn begonnen. Ja, we hebben contact met Robert Blokland. Robert, ben je daar? Ja, absoluut. Goedenavond, Jannen. Of één Jan toch, ja. Ja, één Jan en Thierry, maar we kunnen voor Jannen door. Is ook leuk. Hoe is het daar? Volgens mij is het gezellig. Het regent een beetje, maar de loper lijkt redelijk droog te blijven. Dat is op dit moment het meest schokkende nieuws, hè. Ja, ze hebben een paar tenten eroverheen gezet, dus hoe kunnen wij het ook? Ja, nee, ja, zo werkt het nou eenmaal. Kijk, we hebben ook gezien hoe het fout kan gaan. Bij vorige gelegenheden gaat het een beetje champorallen als er regen op de rode loper komt. Dan gaan de sterren door een soort zee van bubbels waden en dan worden die jurken nat en vies. Dus dat kan allemaal niet. Dus dat hebben ze ingecalculeerd door tenten erboven te zetten. Het is geen 50 Shades of Grey daar, qua nattigheid. Nee, dat is het zeker niet. Nee, maar een beetje mooie vrouwen over de loper gelopen? Ze doen allemaal hun best om mooi te verschijnen. Julianne Moore, die gaat winnen, ze heeft een hele mooie jurk aan, Patricia Arquette. Ja, het hoort een beetje bij de show, hè? Die rode loper doet geloof ik een uurtje of vier. En iedereen mag zijn momentje pakken. Ah, toch leuk. Hey, van de week lazen we opeens dat theater waar die prijzen worden uitgereikt één smerig hol is, met schimmels en kakkerlakken en alle shit. Is die Hollywood glimmer daar eigenlijk gewoon schone schijn? Dat is sowieso natuurlijk zo. Hè. Hollywood viert één avond per jaar zichzelf met heel veel mooie champagne en met lekkere hapjes en dingetjes en zo. Maar morgen moet iedereen gewoon weer hard aan het werk gaan. En natuurlijk heel veel verhalen in Hollywood lopen mis. Je ziet hier alleen zeg maar, de succesverhalen. Maar voor elke acteur die een Oscar wint, staan minimaal 10.000 acteurs die geen Oscar winnen. En die heel hard sappelen om hun brood te verdienen. Ja, dat is heel snel. Heel zielig. En die moeten kappen. Dus dat is Hollywood inderdaad, dat klopt. Ja, wat zijn de belangrijkste nominaties, Robert? Waar moeten we aan denken? Welke films gaan kans hebben vanavond? Het wordt een grote strijd tussen Birdman en Boyhood. Okay. Birdman over een acteur die een beetje verlept is en die nog één keer een heel mooi toneelstuk wil maken. En Boyhood over een jongetje dat opgroeit. Dat zijn de twee grote competities. Klinkt geil. Maar we hebben dan nog Grand Budapest Hotel met 9 nominaties en Imitation Game met 8. Ja, Grand Budapest Hotel is vooral een film die gaat voor de technische beelden. Die ziet er heel mooi uit. De art direction en de make-up en de kleding en zo. Die gaat hij allemaal de wacht slepen. Maar dat zijn niet de belangrijkste Oscars. En de Invitation Game wordt waarschijnlijk de grote verliezer. Die heeft wel 8 nominaties, maar die gaat waarschijnlijk alleen scenario winnen. Ach, nee, een heel mooi verhaal over Alan Turing, de man die de Enigma-code kraakte. Hoe weet jij dit? Waarom zeg je dit? Omdat je op basis van... Kijk, de afgelopen maanden hebben we heel veel prijzen gehad. De Golden Globes en de BAFTA's. En op een gegeven moment komt er een soort patroon in het uitreiken van al die prijzen. En je kan zeggen van... Julianne Moore heeft alle prijzen gehad, beste actrice. Dan gaat ze ook de Oscar winnen. En sommige films zijn nog een beetje onbesloten. Omdat het een beetje verdeeld is. Boyhood en Birdman. Maar sommige prijzen die staan helemaal vast. En Julianne Moore staat vast. J.K. Simmons voor beste bijrol in Whiplash. Staat ook absoluut vast. Oh ja. Wat een mannelijke hoofdrol winnaar? Mannelijke hoofdrol lijkt Eddie Redmayne te gaan worden. Oh, acteur, Eddie Redmayne! Ja, die is Stephen Hawking, die man in die rolstoel. Ja. Imitation Game dus. Maar het kan ook zo zijn dat Michael Keaton hem gaat winnen, omdat Michael Keaton is 62, die speelt de hoofdrol in Birdman, die heeft jarenlang gestappeld om weer erbovenop te komen. Die heeft een kut tijd gehad in zijn carrière. Oh. En daar houdt Hollywood ook wel van zo'n succesverhaal van iemand die zijn rentree maakt. En bovendien is hij precies de modale Oscar-stemmer. 62, blank, lange carrière achter de rug. Dat zou in zijn voordeel kunnen werken. Want dat is ook een beetje de gunfactor, hè, de Oscars. Zit er eigenlijk ook een Nederlandse film bij dit jaar? Ja, toch wel. Ja, voor het eerst in 11 jaar maken we weer kans op een Oscar. Single Life. Met een Single Life. Een kort filmpje van Job, Joris en Marieke. Die filmmakers. Job, Joris en Marieke. Die zijn nu over de rode loper geweest en daar genieten ze enorm van. En dat is heel bijzonder. Nou, ik moet even zeggen, ik zag op het journaal vanavond die Job Joris, dat is allemaal wel. Die Marieke, jezus, wat ziet die eruit, zeg. Wat een lullig konijn. Die heeft een ongelukje gehad ook. Die is gevallen op haar hoofd een paar weken geleden. Dus het is überhaupt heel fijn dat ze in Amerika kan zijn, zeg maar. Oh, sorry. Oh, zielig. Ik dacht dat ze gewoon lelijk was, maar ze is gewoon een gehandicap. Robert, ik wou even, wie beslissen dit nou eigenlijk, die Oscars? Het is een jury... Nee, dat is de Oscar wordt uitgereikt door de vakbroeders. Dus door de Academy. Dat zijn ongeveer 6000 mensen in Hollywood die daar lid van zijn. Dus acteurs. En die mogen allemaal stemmen. Die mogen allemaal stemmen, inderdaad, ja. En dan moet je voor gevraagd worden voor de Academy als je iets voorstelt in Hollywood. En je moet lid zijn van de Scientology-kerk. Nee, het is één Zionistisch complot. Oh ja, dat was het. Nou ja, Tom Cruise is er ook lid van. Mijn god. Die heeft ook Oscar gehad. Of dan nominatie. Als je genomineerd wordt, word je volgens mij voor de Academy gevraagd al. Dus Edith Terstal is ook... Je moet ook om daar lid van te zijn. Dus, want als tienjarige win je geen Oscar. Nee. Toch? Oh ja. Ja, ik weet niet. Is er een Oscar voor het mooiste Tempel, maar goed, dat is heel lang geleden. Oh, nee. Home Alone of zo? Laat in ieder geval zeggen, ik wens je daar heel veel plezier in mee. Want, jullie ook uiteraard, jullie gaan ook kijken. Ah, joh, kan mij het rotten. Ik ga absoluut niet kijken. Kan mij echt helemaal niks. Ik heb niet één van die films gezien, joh. Als Nederland een Oscar winnen, mogen we heel blij zijn. Ja, met een van de... Heel lang uit en dan gaan we Polonaise lopen, hoor. Wel, nee, joh, kan mij echt helemaal geen moer... Maak me geen moer uit. De filmprijs ter wereld, daar kan je niet over doen. Dat kan niet. Ik kan mij echt helemaal geen moer schelen, joh, dat achterlijke gedoe. We praten al 10 minuten over in jullie uitzending, hè, nu. Ja, maar dit zijn de luisteraars. Over dat we weten. Nou, veel plezier met het feestje. Wij gaan er weer even verder, hè? Bedankt! Is goed, mooie uitzending. Hi! Jongen, gaan we even naar het weer. De winter is lang en ongelukkig. Tijd om uit de dip te komen met onze weerman Gerrit Vossé. En mijn mooi schor aan het eind van het programma. Ah joh, Gerrit, hou nou op, hé. Oh. Wil je nog een groetje doen aan de politieagent hier? Nee, het liever niet. Nou zeg, hé, die man waakt wel over ons leven. Een beetje respect, hè? Ja, dat is zo. Gerrit, ik heb een belangrijke vraag. Er werd bekend dat een van de gigantisch grote ijsschots, zo groot als Nederland en België samen, van de Noordpool af gaat drijven. Ja. Wat moeten we daarvan vinden? Gaan we dat merken? Nou, ik denk het niet. Een momentje. Hey, Gerrit, een momentje. Gerrit is niet helemaal van de opwarming van de aarde. Dus gaan we daar niks van merken, Ger? Nee. Hij heeft wel heel veel aandacht voor de televisie, maar verder is niet, nee. Nee. Jij houdt toch wel van een blokje ijs op zijn tijd in je borrel? Ja, dat wel, maar dat is weer wat anders, hè. Dat is heel lokaal. Ger? Ja. Hoe was carnaval? Hoe was dat? Allah! Allah! Nou, dat was heel leuk. Hoeveel van die de achterhoekse grietjes heb je op de vinger gehad? Nou, dat was heel weinig. Oh. Want ik werd meer even blind door de zon en door de grieten. Oh. Maar nee, dat was verder was super. Ik heb heel veel schouderklopjes gehad. Ik had mijn schouder ook een beetje ontwricht door het mooie weer eigenlijk. En door die klopjes? Ja, door die klopjes van vanwege het mooie weer. Oh, dus als het mooi weer is in die negorij waar je woont, dan krijg je schouderklopjes. Ja. Leuk, hè? Ja, is toch leuk met toch wat lichtachtelijk volk, hè? Dat ze dan op zo'n manier denken van, nou, mooi weer. Oh, dan komt nog Gerrit. Is toch leuk? Ja, nee, dat is heel leuk. Hoe is het met de pinken? Dat bedoel ik niet met die pinkers die af en toe in de bibs van... Maar ik bedoel met die... Nee, je bedoelt die viervoeters. Ja, met die stal staan. De pinken en de vazen. Ja, hoe is het ermee? Ja, dat gaat goed. En, mooi. Dan wordt weer een beetje voorjaar. De zon komt er wat vaker door, dus die worden nog weer een beetje dol in de kop, hè? Oké. Wat was dat, joh? Het voorjaar. Ja, nee, de kabouter die vinden het dan leuk om dan het geluid van een koe of zo in te starten. Maar volgens mij is dit een soort echo van een baarmoeder van Erika Terpstra. Volgens mij is Jan gewoon aan het slapen. Heeft hij opgenomen, of niet? Godverdomme, nou, wat een onsmeer. Dit is Erika Terpstra. ja, het is een vaginaal windje van Erika. Wat gaan wij verwachten de komende week qua weer? Nou, het is, de winter is nog niet helemaal gebeurd in de Achterhoek, moet ik zeggen. Maar nou, en de rest van het land? Zo nu en dan een keer een klaarstootje dan wat vast aan de grond. Dat hadden we gisternacht ook. Ja. En dan is het weer eventjes glad in krabben met de autoruiten. Maar hoe meer naar het westen toe, hoe gemuurlijker het is. En daar hebben ze natuurlijk niks met de winter meer te maken. Gerrit, wat krap je dan met die autoruiten? Wat je krap, het ijslaagje. We hadden nee, even... je zei, dan krap je met de autoruiten. Wat krap je dan met die autoruiten? Oh, daar heb ik het fout gezegd. Ja, dat kan wel stellen, ja. Dan krap je de autoruiten. Ja, even een beetje scherp, zo diep in de nacht, alsjeblieft. Ja, nee, goed, zo op, laat op de... Ja, het is ook een beetje laat. Morgen, hè. Hey, maar Gerrie, Garrie. Dus het blijft een beetje kwakkelend windertje. Het wordt niet heel erg. En af en toe is het nog een beetje ijs en dan weer niet. En een beetje glad en dan weer niet. En gewoon, ja. Het sukkelt gewoon weer lekker aan. Ja, en ja, straks gaan jullie naar huis, dan ga je door de regen heen, dus dan weet je zeker dat het zacht is. Ja. En ja, temperaturen ruim boven het vriespunt komende week. Het is echt een winter wel een van beetje, niks, hè, dit jaar. Een beetje wind. Ik denk dat als je straks buiten komt, denken, oeh, het is aardig gaan waaien. Oh ja, of ik denk, hoe? Waar is mijn agent nou gebleven? Ja, dat kan ook. Hé, hey, Gerrie. Ja. Dus de winter stelt niets voor, daar zijn we nu uit. Dan willen we dat gedeelte even overslaan. Dan willen we verder de toekomst in kijken. Hè? Een visie gaat het over, ja? Het voorjaar. Het voorjaar, dat begint zo'n beetje... Ja, ik weet wel wanneer dat begint. Oh. Het gaat meer over het weer dan. Ah, het weer, dat past bij het voorjaar wat er oh, komt. Oh, mooi. Ja. Nou, weten we dat ook. Vanaf maart. Maart gaat... ja, we weten wel wanneer het begint. Maar Gerrit zou moeten zeggen, oh ja, dat wordt hartstikke lekker. Lekker warm wit, een terrasje, een biertje erbij. Bloemetjes uit de grond, vogeltjes in de bomen. Vrouwen weer een beetje zichtbaar op terrasjes. Ja. Maar wat zegt Gerrit? Ja, het voorjaar begint in maart. Nou, leuk. Nou nee, maar het is wel, we krijgen wel aardig weer. Maar het is een beetje 21 maart moeten we in de gaten houden. Oh. Als dan de wind in het oosten staat, dan krijgen we een schraal voorjaar. En staat hij in het zuidwesten. Het wordt de dag van Bach, hè? Wordt gewoon wat zacht. Dus, weet je. Ja. Een schrale vooruit, dat heeft Jerry nu al. Ja. Ja, dat kan. Ja, heb jij ook wel eens toch, Ger? Nou, nee, niet voor. Heb jij niet een weerspreuk die zo gaat? Dat is een schrale voorhuid aan het begin van het jaar is aan het einde van de zomer een dikke blaar. Ja, dat kan. Heb je nog een eigen weerspreuk? Ja, ik heb nog een hele mooie, vind ik zelf. Nou, kom maar op. Als koning winter blijft slapen, hoeven we geen sneeuwballen meer te raken. Dat heb je vorige week toch, of een week daarvoor toch ook al gezegd? Ik het niet. Oh, dat zei die pedo! Nee, ach. Ja, dat moet ik niet zeggen. Want, nee, kan je dat er even uithalen, kabouter? Oh, dat is live. Neem jij het even over, Thierry? Heb je nog een ander rijmpje voor de, misschien rijmpje? Voor deze week? Rijm. Weerspreuk. Ja, maar wat is er met die weerspreuk dan fout met die vorige? Ja, dat was van Pietje Paulusma. Die zei dat vorige week, toch? Die zei die sneeuwballen rapen. Dat sloeg helemaal nergens op. Oh, ik dacht dat jullie die wel leuk vonden. Nee, vonden we niet leuk. We vonden Pietje Paulusma ook niet leuk. Die heeft die trouwens van mij. Die heeft nog voort even gemaild. Dus, oh, leuk. Ja. Is er misschien een mogelijkheid, Gerrit, dat je nog enige invulling aan het programma geeft? Of blijft het zo? Nee, ik denk, laat ik een beetje rustig doen naar de carnaval, maar in ieder geval, ik heb nog wel een spreuk. Ah, mooi, kom. Is februari nat en koel, dan is juli dikwijls hit en zwoel. Ja. Ja, om dat vooruit te kijken. En met veel muggen ook. En veel muggen, ja. Nou, mooi. Dus, daar gaan we. Ontzettend bedankt, Gerrit. Veel dank, Gerrit. Je was een... heel inspirerend. Ja, je was er. Dank je voor dat. En, goed gedaan. Ja, wij gaan ook zo naar huis, want ik ben het wel zat. Ja, let's go. Goed gewoon. Hey, ik ga naar bed. Goedenacht. Oh, de naneuk. Ja. Tjeng, mag je hartelijk bedanken. Jij was er ook. Je was scherp. Dankjewel. Ik vond het heel interessant wat Arno Wellens en anderen te vertellen hebben gehad. Ik denk echt dat we iets boven tafel hebben gekregen wat niet eerder gehoord is in Nederland. Nee, ik ben er nog wel een beetje van een slag van. Want... De Dijsselbloem weet dus gewoon van corruptie, malversaat. Nou, 200 miljoen is genoemd. Ja, ons geld weg. Het is niet te geloven, toch? De voorzitter van de Eurogroep, minister van Financiën, weet gewoon dat ons geld wordt weggesluist met maffiapraktijken. Ja, en het gaat nog door met allerlei nieuwe landen die ook bij de EU moeten. Zoals Kroatië net gegaan is. Dit is maar het topje van de ijsberg. topje van de ijsberg. Zo is het. Volgende week hebben we de mystery guest. En dat betekent niets anders dat we nog helemaal geen gast hebben. Maar de week daarop komt minister Schippers. Want ja, de ministers staan in de rij om bij de echte Jan te komen. En ik vind het jammer dat ik het podium weer moet teruggeven aan Jan Heemskerk. Want ik heb er zeer van genoten om dit twee keer te doen. Jerry, je weet dat nooit. Die dikke die is aan het skiën voor hetzelfde gebreekt hij zijn nek. Mag je het dan voor de rest van je leven doen? Nou, ja, laten we dat niet hopen. Maar zo is het. In elk geval. Ah, joh, prima. Minister Schippers komt dus over 2 weken. Volgende week weten we nog even niet. Ik wil graag de agent bedanken voor alle veiligheid. Hartstikke goed. Ik bedoel, we hebben toch overleefd. We hebben toch maar overleefd, ja. Ja, ik moet straks wel alleen naar het parkeergarage lopen. Maar ja, goed. In ieder geval, de uitzending heb ik gehaald. En daar is het om te doen, want je luistert niet voor niks naar echt Janne. Omdat je namelijk houdt van een stukje kwaliteitsradio naar de mensen toe, toe, toe, toe, toe. Heb je nog iets toe te voegen? Ik vond het, mooi om te zien hoe geleidelijk aan, ook op Twitter enzovoorts, mensen een soort van gevoel kregen van dit is urgent, dit is belangrijk. Ik hoop dat ik het morgen terugzie in de andere nieuwsmedia. Dat zal wel niet. Niet. Nee, want laten we eerlijk zijn, wat Arno heeft verteld is natuurlijk, dat had al lang al op alle voorpagina's moeten staan. Ja, dat is bizar natuurlijk. Het is zo vreemd. Die man vertelt dingen dat je echt denkt, nou jou. Maar het is eigenlijk, met dit soort dingen is het zo, als je wel eens op een station of een luchthaven bent, en je hebt zo'n rij mensen voor de pinautomaat. En dan zie je daarnaast ook nog een pinautomaat en er staat niemand. En dan kun je ook gewoon pinnen. Maar dat komt omdat iedereen volgt elkaar en een verhaal dat buiten je context valt, valt dood. Je bent een filosoof, maar zo is het. Laten we eerlijk zijn, het is ook zo. Mensen in de media, journalisten, zijn ook gewoon schapen die je gewoon achter elkaar aannobbelen. Dat is ook gewoon zo. 'S morgens doen ze allemaal de Telegraaf open en dan zeggen ze wat gaan we vandaag doen en dan wijzen ze de artikelen aan. Je hebt groot gelijk ook, Thierry. En daarom is het ook een schande dat mensen zich af en toe nog journalisten noemen. In ieder geval, echte Jan, bedanken jullie voor het luisteren van deze week. Volgende week zijn we er gewoon weer, als ik dan nog leef. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Goedenacht. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Ja, toen heeft de centrale bankier van Kenia, die heeft gezegd, nee, dat mag je niet.